Twee uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het lichaam dat is gevonden in een natuurgebied in de Amerikaanse staat Florida is inderdaad van Brian Laundrie, de verloofde van Gabby Petito. De FBI heeft dat vastgesteld aan de hand van zijn gebit. De dood van Gabby Petito leidde tot een wekenlange zoektocht naar haar vriend, de mogelijke moordenaar. Ze verdween tijdens een lange reis die het stel maakte. Laundrie keerde alleen terug naar zijn ouders in Florida en verdween zelf vlak voordat het lichaam van Petito werd ontdekt. Topdirigent Bernard Haitink is overleden. Volgens zijn management stierf hij vredig in zijn woonplaats Londen, omringd door familie. Haitink was tussen begin jaren 60 en eind jaren 80 chef-dirigent van het Concertgebouworkest. Sinds 1999 was hij daar eredirigent. Ook leidde hij orkesten in onder meer Londen, Dresden en Chicago. Haitink was een van de meest gevierde dirigenten van zijn generatie. Hij heeft veel internationale prijzen gewonnen. Bernard Haitink was 92 jaar. De ontvoerders van 17 zendelingen en hun gezinsleden in Haiti zeggen dat ze iedereen zullen doden als er geen losgeld wordt betaald. In een filmpje op sociale media zegt de leider dat hij iedereen een kogel in het hoofd zal schieten. De bende eist $17 miljoen. De 16 Amerikanen en 1 Canadees werden afgelopen weekend ontvoerd in een voorstad van de hoofdstad Port-au-Prince. Ze reisden namens de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries. En de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om zorgmedewerkers beter te beschermen. Niet alleen tegen corona, maar ook tegen vermoeidheid, stress en burn-outs. De WHO heeft bekendgemaakt dat vermoedelijk zo'n 115.000 zorgmedewerkers zijn overleden aan corona. Het weer nog, vooral aan zee waait het flink. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag trekken er dan buien van noord naar zuid over het land. Af en toe schijnt de zon en het wordt overdag maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Goedenacht, dit is Focus. Ik ben Rick Uilenbroek en ik heb een paar van de beste audioverhalen van NPO Radio 1 voor je uitgezocht. Te beginnen met de nieuwe docs. Focus. Want wat doe je met mensen die geen keiharde criminelen zijn, maar wel keer op keer de mist ingaan? Documentairemaker Misha Kolen onderzocht de voor- en nadelen van taakstraf in een tijd waar gevoelens van vergelding zwaarder lijken te wegen dan de kans op recidive. Luister naar Kinderen van de Reclassering. Hoe lang nog? We hebben nog exact 45 seconden. Is iedereen er al? De meeste mensen zijn binnen, ja. Ja. Maar een paar nog niet? Nee, een paar nog niet. Ik ben in Amsterdam, op het hoofdkwartier van de reclassering. Het is ochtend, even voor achter om precies te zijn. En de werkmeesters maken zich klaar voor een nieuwe dag vol taakstraffen. Maar eerst moeten hun cliënten wel even op tijd komen. Ja, we hebben nog 15 seconden. Dus ik ga al langzaam even hier de straat in kijken. Moet er nog iemand aanlopen? Ja, we tellen af. 9, 8, 7, 6, 5... Goedemorgen. Mogelijk, mannen. Hoe het nipt, weet je. Dat was net op tijd, inderdaad. Echt het randje. Nou, gelukkig heeft hij het gehaald. Ja. Ja. Met een eindsprint. Met een eindsprint nog even. Het is gewoon zuur om weggestuurd te worden voor een paar seconden. Maar ja, de regels zijn de regels. Ze zijn wel eens pakken melk tegen de deur aangevlogen, kan ik je vertellen. Vandaag zullen hier zo'n 70 mensen een taakstraf uitvoeren. En niet iedereen weet mijn aanwezigheid te waarderen. Aan ons wordt niks gesteld, hoor. Geen vragen. Geen vragen? Hoeft niet, hoor. Nog voordat onze bus vertrokken is naar de taakstraflocatie waar ik een aantal dagen mag meelopen, is er een jongen die weigert mee te gaan zolang er iemand van de radio bij is. Hij laat me beloven dat ik zijn stem niet opneem en wordt dan per direct door iemand van de reclassering naar een andere bus verplaatst. Ik voel me een beetje schuldig, maar de begeleiders drukken me op het hart dat het helemaal oké is. De reclassering, zo blijkt, is in tegenstelling tot de taakgestrafte maar wat blij met mijn aanwezigheid. Ik vind het ontzettend belangrijk dat andere mensen eens gaan begrijpen wat het inhoudt, taakstraf. En daar is een reden voor. Want de taakstraf kampt met een imagoprobleem. Taakstraf. Ik denk dat heel veel Nederlanders dat niet begrijpen. Komen deze jongens hier niet veel te makkelijk mee weg. Je kunt een politieman neerslaan en dan heb je, nou, dan kom je misschien een nachtje in de cel. Krijg niet eens vaak, krijg je een taakstrafje en dan ben je weg. Misschien wordt het imago van de taakstraf nog wel het beste geïllustreerd in de film New Kids Turbo van een aantal jaar geleden. De verdachten worden door de rechtbank schuldig bevonden aan het plegen van de volgende feiten. Het vernielen van privé-eigendom, het verstoren van de openbare orde, baldadigheid, openbare dronkenschap, het bezitten van meer dan de wettelijk toegestaande hoeveelheid softdrugs, het beledigen van officier in functie, beledigen van officier burger, wildplassen, diefstal, en het medeplegen van 39-voudige poging tot doodslag. De rechtbank van 's-Hertogenbosch veroordeelt jullie ieder tot 240 uur taakstraf. Je ziet een enorme serie aan verwijten en dan een taakstraf die opgelegd wordt. En dat leidt tot opluchting, zie ik, bij de veroordeelden. Johan Bak is directeur van de reclassering en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering van taakstraf. Of, zoals hij het zelf liever noemt, werkstraf. Taakstraf, wat voor taken doe je dan? Dus ik gebruik altijd de term werkstraf, want bij volwassenen is het gewoon werken. Voordat hij baas werd van de reclassering, werkte Johan Bak 12 jaar lang als officier van justitie. En dus zat hij vaak in de rechtbank als er taakstraffen uitgedeeld werden. Ik heb die gevoelens van opluchting dat er een werkstraf uitkwam. Dat heb ik natuurlijk vaker gezien in de zittingszaal. Bij de verdachte die dan kort daarna veroordeelde is. Omdat mensen toch angst hebben om te gaan zitten. Als in te gaan zitten in een cel. In een cel. Maar het interessante is dat juist die opluchting voor burgers reden is om te twijfelen aan die taakstraf. Dat weet ik, hè? Dat zie ik ook in de samenleving. Hè? Van ja, een straf moet altijd enorm veel pijn doen en mag uiteindelijk iemand heel veel kosten. Het vergeldende idee. En overigens, ik vind ook dat de werkstraf eigenlijk ultieme vergelding is. Jammer genoeg voor Johan Bak is onze politiek aanzienlijk minder enthousiast. Want begin dit jaar gebeurde dit. Agenda punt 5. Stemmingen over wet uitbreiding taakstrafverbod. Kamerstuk 35-528. Het wetsvoorstel is aangenomen. Dan gaan we naar agenda punt 6. Stemmingen over moties ingediend bij de wet uitbreiding. Op 2 februari, niet lang na de beruchte avondklokrellen, stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor de nieuwe wet uitbreiding taakstrafverbod. Die voortborduurt op een eerder taakstrafverbod uit 2012. Daarmee wordt het voor rechters nog moeilijker om vrijuit taakstraffen uit te delen. En dat terwijl 2021 eigenlijk een jubileumjaar is voor de taakstraf, die dit jaar zijn 50ste verjaardag viert. Maar van feest is geen enkele sprake. Als het aan de huidige coalitie ligt, komen er alleen nog maar meer restricties bij. Wat ik eigenlijk graag zou willen onderzoeken, is of je dat niet ook zou moeten uitbreiden naar geweld richting de pers. Mensen die geweld plegen tegen beveiligers moeten gewoon gestraft worden met celstraf en niet met een weekje schoffelen in de zon. Schoffelen in de zon. Om eerlijk te zijn was dat ook mijn beeld van taakstraf. Ik zag ze wel eens lopen, de jongens met de gele hesjes. Een beetje afval prikken, een beetje voeten in de aarde. Echt hard werken leek het me nooit. Laat staan, een straf. Maar goed, ik heb het nog nooit van dichtbij meegemaakt. Tot vandaag. Is er iemand vandaag voor het eerst, jongens? Ja, ja. Ja? Heb jij al eens eerder geschoffeld, of maar iets te noemen? Ik ben altijd in prikken geweest. Oké. Nou, ik leg het je straks even uit. Dit is werkmeester Rob. Een vrolijke 60er met een wilde bos grijze krullen. Hij wil me graag laten zien wat een werkmeester doet. En daarom neemt hij me een aantal dagen op sleeptouw. Rob heeft een duidelijke missie. Dat we de dag goed doorkomen met z'n allen. Dat we een fijne dag hebben. Ik sta hier niet met een zweep in mijn handen, zoals je ziet. Maar je zegt de dag doorkomen, maar ik neem aan dat er ook nog wel een grotere ambitie ligt, toch? Ja, iets meegeven natuurlijk, voor de toekomst. Bewust maken van waarvoor ze er zijn en wat ze misschien anders kunnen doen. Even later staan we in het Amstelpark. Het is een stralend zonnige dag. En een stuk of 8 taakstrafcliënten luisteren leunend op hun schoffel naar instructies van Rob. Voor degene die nog nooit eerder geschoffeld heeft, we gaan niet zo schoffelen. Krijg je last van je arm als je schoffelt. Doe je het heel relaxed met 1 hand. Ja, het is wel de bedoeling dat we alles eruit halen. Nou, dus hier kunnen we aan de slag. Ja? Kijk. En dan begint iedereen te werken. De zon is warm, maar niet te warm. De sfeer is gemoedelijk. En ik kan niet om het gevoel heen dat het hier best goed toeven is. Een gevoel dat om mij heen wordt bevestigd. Heerlijk. Ik ben nu even een stoep even aan het schoonmaken. En even netjes achterlaten. Het zit in de schaduw, dus we hebben geluk. Eigenlijk is dit niet slecht. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Voelt het als een straf? Nee, joh. Wat leer je nou van papier prikken en schoffelen? Zeg het maar. Nee. Nee. Is dit een goede straf voor jou? Het is zo afschrikwekkend. Ik wil dit nooit meer doen. Een jongen die zich voorstelt als Anouar kan het niet laten om de hele tijd grappen te maken. Ik heb vandaag de dag van mijn leven, hè, bij de reclassering. Het is hard werken voor weinig, nooit zo gereinig. En als we later in de bus zitten richting de plek waar we gaan lunchen, gaat het grappen maken gewoon door. Ik wil volgende keer het busje kunnen rijden. Dus ik heb nog een busje nodig voor een ramkraak. Maar hoe langer ik met de jongens optrek, hoe meer ik me realiseer dat hun laconieke houding vooral stoerdoenerij is. Want de meeste van hen zijn echt niet blij om hier te zijn. Zo spreek ik Rinus, die vandaag een einde maakt aan een taakstraf van 30 uur. 30 uur werken, juist. Hij wil niet veel loslaten over waarom hij hier zit. Behalve dat het 4 jaar geleden gebeurde en dat het iets met zijn ex te maken had. Met mijn ex-vriendin had ik een akkefietje. Wel spijt hoor, maar spijt. Je weet dat ze zeggen, spijt is het zo. Is wijsheid die achteraf te laat komt. Dus. Door dat akkefietje heeft hij nu dus een taakstraf. Waar hij allesbehalve blij mee is. Maar niet om de straf zelf. 2 dagen geleden zat ik in Oud-Zuid, Buitenvelder. Mooie wijken, mooie huizen, mooie auto's. Wij van de reclassering, wij zijn op dat moment daar aan het werk. En komen langs met een mooie autootje. Het feit hoe hun naar ons kijken, weet je, dat vond ik een beetje lastig. Gewoon het feit dat we daar moeten staan met dat hesje. Misschien waarderen ze het wel wat we voor hun doen in hun tuin of in hun bosjes of iets. Dat weten wij niet, maar ik vind het gewoon geen prettig gevoel. Later die dag ontdek ik dat Rinus geen uitzondering is. We zijn helemaal die hesjes vergeten. Echt waar? Ja, we moeten herkenbaar zijn aan alle kanten. Don, vanmiddag beter. Ik was me er niet van bewust, maar de impact van dat hesje is niet te onderschatten. Die middag laat een jongen vallen hoe opgelucht hij was om even niet met de reclassering geassocieerd te worden. Later valt het me op hoe vaak ze over dat hesje beginnen. Hier sta je in het openbaar met je gele hesje. Iedereen ziet, nou ja, hè. Zo ook de Haagse Henk. Dus dat is eigenlijk een beetje voor mij mijn straf. Dat iedereen ziet van dat is een, iemand die een taakstraf uitvoert. Veel mensen denken dan toch misschien aan dat zijn criminelen. Ja. Ja, nou ja, dat is. Dus, ben jij een crimineel? Ik was een crimineel. Laat ik het zo zeggen. Wat betekent dat? Nou, dat ik in het verleden wel verkeerde dingen heb gedaan. Van overvallen tot inbraken tot mishandelingen. Ja, eigenlijk een beetje van alles. Ik heb van alles een beetje uitgesproken in mijn leven. Ik had nooit geboren mogen worden, zegt hij eigenlijk. Maar dat was toen? Dat was toen. Henk is klein, maar gespierd. Hij heeft vriendelijke ogen. Maar toch zou ik 's avonds laat een boogje om hem heen lopen. Hij heeft iets intimiderends over zich heen. Heb je ook al enige ervaring met taakstraf? Ja, dit is mijn 4e, geloof ik. Dus ik ben een recidivist. Om de 5 jaar een keer een taakstrafie. Hoeveel uren heb je achter de rug, weet je dat? Volgens mij zit ik nou op de 6e of zo. Op de 6e? Ja, zoiets. Ik ben nu veroordeeld voor een inbraak. Daar heb ik 240 uur taakstraf voor gehad. Ik ben een paar jaar geleden aan de drugs geweest. Ik moest elke dag mijn drugs hebben, anders functioneerde ik niet. Het waren sterke drugs? Ja, harddrugs heb ik aangezeten. Dus roken, met een folietje en een beetje cocaïne en heroïne eigenlijk. Ja, dat heb ik een hoop verpest in mijn leven. Toen heb ik een fout gemaakt en daar ben ik voor gearresteerd. En daar doe ik nou uiteindelijk een taakstraf voor. Je doet wat terug voor de samenleving. Nou, dat vind ik wel. En het is beter dan de gevangenis natuurlijk. De gevangenis is geen pretje meer. Vroeger wel. Ik heb vroeger wel eens vastgezeten dat ik dacht van, nou, dat is Center Parks. Ik ken op Plussie, 24 uur filmpjes kijken. Je merkte niet dat je vast zat. Je bezoek elke week een stuk hash naar binnen en lang leven de lol. Dat is tegenwoordig wel wat aan banden gelegd. Nou, dat vind ik wel. Is dit dan de straf die jou op het rechte pad gaat brengen? Ik heb toevallig donderdag nog een rechtszaak. Nee. Een helingszaak. Waarschijnlijk komen er nog een paar uurtjes bij. Maar ik dacht dat je veranderd was. Ik ben aan het veranderen. Ik zit in een veranderingsperiode, laat ik het zo zeggen. Dit jaar word ik 50. Dus ik heb het allemaal wel een beetje gezien. Maar ik ben een jongen van de straat. Ik bedoel, ik probeer alles een beetje los te laten en een beetje in een rechte lijn te lopen. Maar verleidingen zijn nog hier en daar wel natuurlijk aanwezig. Snel geld verdienen, dat blijft gewoon verleidelijk. Even later spreek ik een schuchtere jongen die fanatiek staat te schoffelen. Hij vertelt dat hij 175 uur kreeg voor heling. Wat hij heeft geheeld wilde niet zeggen. Hoe die heet trouwens ook niet. Ik vraag hem of hij behalve zijn taakstraf ook een betaalde baan heeft. Nee, op het moment niet, nee. Door wat je hier nu moet doen? Het heeft wel invloed op mijn toekomst, ja. Nu kan je de VOG niet krijgen. Een VOG, ofwel een verklaring omtrent het gedrag. Je hebt een strafblad. Ja, ik heb een strafblad, ja. Dat is nu al 2 jaar, dus ik moet nog 3 jaar wachten. Want na 5 jaar vervalt het? Ja, na 5 jaar vervalt het, ja. En dan kan je weer normaal. Dat lijkt me wel vervelend. Zeker vervelend, ja. Want ik had een tijdje geleden had gesolliciteerd voor een baan. Wat voor baan? Straatcoach. En daar was ik voor aangenomen. Maar op een gegeven moment moest ik een VOG aanvragen. 3 weken later kreeg ik een brief dat ik hem niet kreeg. Toen was het afgelopen voor mij. Ja, kloten. Maar dat heb je aan jezelf te danken. Had je ze verteld dat je een taakstraf doet? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Schaamde je je ook een beetje? Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Ik ben gewoon verdwenen, ja. Ja. Maar hun vinden sowieso iemand anders. En heb je een gezin? Heb je kinderen? Ik heb gezin en kinderen, ja. Ja, die hebben een werkvader nodig, ja. Ja. Maar het kan gewoon ja, op dit moment niet. Wat voor mensen loop ik hier nou rond? Verschillende mensen. Ja, verschillende mensen gewoon. Je weet niet wie je tegenkomt. Kan een hele lieve, aardige jongen. Kan zomaar iemand die heel hoog heeft gestudeerd. Kan alles zijn. Het hoeft niet. Je hoeft niet crimineel te zijn of om hier te zijn. Nee, zeker niet. Die laatste zin. Je hoeft niet crimineel te zijn om hier te zijn. Die hoor ik de hele tijd terugkomen. Het is niet dat wij criminelen zijn of zo. Kijk, ik ben gelukkig geen crimineel. Weet je wel, want niet iedereen is crimineel hier. Maar heel veel jongens hier, die zie ik echt niet als crimineel, hoor. Maar als het geen criminelen zijn, wat zijn het dan wel? Wat kenmerkt de typische jongen met een taakstraf? Nou, om te beginnen zijn het natuurlijk niet alleen maar jongens, vertelt werkmeester Sunil. Het zijn ook dames. Al is het grote merendeel wel man. 87% om precies te zijn. We hebben de groep gescheiden. Buitenwerk. Waarom doe je dat? Het zijn ook mannetjes, hè? Alfa-apen, zou ik maar zeggen. En dan komt de alfa-aap naar boven. En dan wordt het heel stoer en dominant gedragen bij aanwezigheid van vrouwen. Gaan ze misschien wel harder van werken? Ik denk dat ze eerder toch meer tot de overgaan hard chanchen en telefoonnummer uitwisselen en indruk maken, dan hard werken. Valt wel tegen, denk ik. Dus om ervoor te zorgen dat ze op dat vlak niet overgeprikkeld raken, willen wij dan ervoor zorgen dat de groep in ieder geval gescheiden is. Dus zodoende. Een van de dingen die me opvalt is dat er onder de taakstrafcliënten relatief weinig witte mannen zijn. Ik zie alleen maar Marokkanen, ik zie alleen maar Surinamers, Turken, weet ik het wat allemaal. Hoe komt dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar ook heel veel over nagedacht. Dit is Anouar, de grappenmaker van in het begin. 27 jaar, zwarte krullen, guitige blik en een bekend gezicht bij de reclassering. Ik vind zelfs een bokaal, zeg ik altijd bij hun. Ik heb denk ik bij elkaar opgeteld, zeker wel 500 uur taakstraf gelopen al. Dit is mijn derde taakstraf. Ja. Heb ik al een jaar in de gevangenis gezeten. Het is gewoon een feit. Je ziet meestal jongens met een migratieachtergrond. Jongens uit lagere sociaal-economische klassen. Ik bedoel, mensen in een achterstandswijk, die staan ook wat anders in het leven. Die zijn wat materialistischer ingesteld. Die zien materiaal, een leuke auto. Die hebben dat niet, die willen dat heel graag hebben. En veel jongens, veel boys van de buurt, die willen gewoon snel rijk worden. En die kijken niet verder dan hun neus lang is, weet je. Ik heb met jongens vastgezeten. Ze zijn 23, 24 jaar, ze hebben al levenslang aan hun broek, snap je? Die komen nooit meer naar buiten. En dan denk ik, voor wat? Voor snel geld. Maar dat is niet de weg naar, naar rijkdom. Maar dat denken veel jongens in zulke buurten wel, weet je? Dacht jij het ook? Ja, ik dacht het ook. Ja, kijk, weet je wat het is? De mensen die zitten sowieso hebberig in elkaar. Hè? Getallen die houden niet op, weet je. Je hebt een ton en je wilt 2 ton. Je hebt een halve ton en je wilt 1 miljoen. Je hebt 1 miljoen en je hebt 10 miljoen. En op een gegeven moment, als je echt heel veel geld hebt, dan draait het niet meer om geld, maar draait meer om macht, om aanzien, om status. Ik ben nieuwsgierig naar degene die de taakstraf uitvoeren, maar ook naar de werkmeesters. Het is me inmiddels duidelijk dat Rob geen tiran is. Maar ik ben wel benieuwd naar zijn aanpak. Dus de volgende keer dat ik met hem meeloop, bestudeer ik aandachtig zijn manier van werken. En er vallen me een aantal dingen op. Zoals hoe hij zijn jongens aanspreekt. Hij is vriendelijk en behulpzaam. Mannen, eet smakelijk vast. Ik loop met jullie mee en wijs ik gelijk waar het is. Dwingend op een respectvolle manier. Laat jullie heel even wachten, mannen. Ik kom zo terug. Ja? Blijf bij de bus. Loop niet weg. En hij is niet te beroerd om complimenten te geven. Respect, mannen. Goed gewerkt. We zijn goed op weg. Je zou zijn benadering zelfs een tikje soft kunnen noemen. Ik vergelijk het met mijn zoon van 17. Die moet ik ook aanwijzingen geven. En die moet ik ook coachen. En die moet ik ook ergens naartoe zien te krijgen. Maar hij is een puber. Hij is puber. Dit zijn volwassenen. Ja, maar sommigen gedragen zich wel als puber. En dan zeg ik sommigen, maar het zijn er veel meer dan sommigen. Ik voel me soms wel als een soort opvoeder. Dus je bent wel continu ermee bezig. Is dit hoe ik naar deze mannen moet kijken? Ik bedoel, ik snap dat het niet allemaal gevaarlijke criminelen zijn. Maar pubers, dat gaat wel ver. Een week later breng ik een dag door met een andere werkmeester. Bart is zijn naam. Een lange, brede, kale man met tatoeages op zijn armen. We zitten in de bus, die E10-bus van de reclassering. Waar gaan we heen? We gaan naar Bakkum, we gaan werken in de duinen. En daar gaan we een zogenaamde pluim-S, die gaan we uitsteken. Eenmaal aangekomen gaat iedereen aan de slag. En dan bedoel ik ook iedereen. Is dat normaal eigenlijk, dat de werkmeesters gewoon mee buffelen? Ja, natuurlijk. Ja, maar het is wel lekker ook. Ja, kijk, en ik kan erbij gaan staan en daarna gaan staan kijken en aanwijzingen geven. Maar die jongens vinden het over het algemeen leuker. Om te kijken. En we levelen iets sneller op het moment dat ik gewoon meedoe. Als ik hierbij ga staan met de armpjes over elkaar en ik ga staan kijken, dan hebben die jongens al snel zoiets van, lamzak. Precies. Nou, dat. Op de terugweg van Bakkum naar de plek waar we gaan lunchen begint iemand op de achterbank plotseling te schelden. Hij vindt dat een vrouw op straat met een verkeerde blik naar de bus kijkt. Pleur dan vanuit op, man. We doen schattig veel werk. Ja. Goeiedag. Ja, kom hoela. Je kan ons wel zo boos erop. Hey. Maak je niet druk. Kom. We doen het voor jullie, hoor. Niet voor mij. Ik hoef hier niet te komen. Ja, je laat je toch niet in de tent lokken, man, door zo'n oudere dame. Wat levert het je nou op? Dus even een wijze les voor de volgende keer. Mondje dicht. Gewoon lekker laten gaan, niet te druk om maken. Net als werkmeester Rob blijft Bart rustig. Hij valt niet tegen de jongen uit. En dat doet hij bewust. Als je denkt van nou, ik ga eraan beginnen en ik ga politieagentje spelen en dan ga ik strak bovenop zitten. Ja, dan hou je dat niet heel lang vol, denk ik. Waarom niet? Nou, omdat je dan toch wel behoorlijk in de weerstand terechtkomt bij onze cliënten. Dus je moet en, wel eens... En wat is het probleem daarvan? Dan komen ze niet terug. En wat wij willen is die taakstraf goed afronden. En zorgen dat iedereen zonder problemen die werkstraf goed afrondt. Ja. En zodra men binnenkomt en de eerste dag al moeilijk en vol strubbelingen gaat, omdat een werkmeester de heel directief er bovenop zit, die hebben dan vaak zoiets van, ja, de volgende dag, weet je, zoek het lekker uit. Ik kom niet meer. Mm. Misschien heeft die zachte aanpak ook wel te maken met het soort mens dat hier het meest binnenkomt. Anouar beschrijft de doorsnee taakstrafcliënt als volgt. Kijk, veel jongens die hier zitten, die zijn met alle respect niet... Ik ga niet zeggen dat ze zwak begaafd zijn, maar sommige jongens die hebben echt gewoon problemen, weet je. Daar moet je anders mee omgaan dan andere jongens. Anouars typering wordt bevestigd door professor Pauline Schuit. Ik ben Pauline Schuit en ik ben hoogleraar sanctierecht en straftoemeting aan de Universiteit Leiden. Onder de mensen die misdaden plegen maakt ze onderscheid tussen drie categorieën mensen. Om te beginnen bij de categorie mad. De mad, dus de mensen met psychische problemen, nou die zien we extreem veel terug in het strafrecht. Dan zijn er de bad. De bad, de mensen die liquidaties plegen, die is wel bewust kiezen voor criminaliteit. De berekende crimineel. De berekende crimineel, waar je duidelijk een dader hebt met iets slechts in de zin. En tot slot, de sad. Dat zijn de mensen, ja, ik noem het met pech in het leven, waar de wieg al op een hele nare plek staat. Vaak met een lage IQ, slechte uitgangspositie, slechte financiële omstandigheden, geen opleiding. Je zou het ook heel plat kunnen zeggen, de losers. Je zou kunnen denken dat de meeste mensen in het strafrecht bad zijn. Vaak is onze beeldvorming gebaseerd op de bad. Maar dat is niet zo. Maar 20% is bad. Ja, en dan 30% mad en dan de rest is sad, om maar zo te zeggen, dus de helft. Ja, je kunt ervan uitgaan dat minimaal 50% geen stabiliteitssituatie heeft gekend. 50% van? Van de werkgestraften. Redouan, oud-gediende bij de reclassering, ziet dat beeld terug in de praktijk. Mensen die een werkstraf krijgen voor het grootste gedeelte zijn mensen die de ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij niet kunnen bijbenen. Werkgestraften met LVB-kenmerken of die LVB gediagnosticeerd zijn ongeveer tegen de 40%. LVB? Lichtverstandelijk beperkte. Lichtverstandelijk beperkte wil niet zeggen dat ze dom zijn, maar ze hebben zich niet in alles ontwikkeld in hun leven. Sociaal vaardigheden zijn misschien niet goed ontwikkeld. Qua intelligentie, omdat ze een school niet hebben afgemaakt. Misschien een oudergezin, of dat de moeder niet capabel of geen tijd had, moest werken. Huiselijk geweld. Als jij bepaalde waarden en normen hebt meegekregen en je onze waarden en normen niet kent, ja, dan kom je continu in de problemen. Vandaar dat de werkstraf niet alleen is dat ze hier moeten komen voor een straf. Wat wij doen is wij leggen onze waarden en normen op. Volgens grappenmaker Anouar zijn veel keuzes die de jongens hier op jonge leeftijd maakten terug te leiden tot dubieuze dromen en foute rolmodellen. Iemand die studeert, die naar de universiteit gaat, daar hebben ze geen respect voor. Maar de grote drugsdealer uit de wijk, daar hebben ze wel respect voor, weet je. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik zat ook gewoon op het VWO. Totdat ik gewoon een beetje geld begon te verdienen, ja. Dan denk je ook bij jezelf, nou ja, mijn meester die verdient 2,5 ruggen per maand. Maar ik kan dat in een dag gaan verdienen. Dus ik had een doel, dat was gewoon zo snel mogelijk heel veel geld verdienen, rijk worden. En om aan die malaise te onttrekken, om uiteindelijk uit die wijk te gaan. Door die ambitie om veel geld te verdienen, ben je foute dingen gaan doen. Ja, inderdaad. Om het milieu te kunnen ontvluchten. Ja, inderdaad. Het is een beetje paradoxaal, maar het is wel zoals het is. En wat ben je gaan doen dan bijvoorbeeld? Nou ja, voornamelijk het opiumgedeelte. Het witte goud, hè. Ze zeggen niet voor niets, het is het witte goud. Ik bedoel, er is niet zo waardevast als het witte goud. Hoeveel aanzien had jij op je hoogtepunt? Nou ja, ik durf wel te zeggen dat ik wat ik aanzien had in de buurt. En nog steeds zelfs, maar eigenlijk heb je heel veel rijkdom, maar ben je heel leeg. En voelde jij dat op dat moment ook? Ik was zeker niet gelukkig, dat durf ik wel te stellen, ja. Ik denk, geluk zit in kleine dingen. Simplistisch leven en lekker een huisje, boompje, beestje. Het wordt vaak gezegd, ook in de rechtbank trouwens, komt dat heel vaak voor, van huisje, boompje, beestje. Maar dat is ook echt zo. Ik denk dat geluk zit daarin. En veel jongens in zulke wijken, die beseffen dat niet. Die denken dat geluk in spullen zitten die ze nooit hebben gehad. En ja, ik bedoel, ik denk de gemiddelde NPO-luisteraar, die komt uit, ik weet niet, hoogstwaarschijnlijk uit de middenklasse of de elite. En die kan zich niet voorstellen hoe het in zulke wijken aan toe gaat. Wat ik tot nu toe heb gehoord tijdens mijn dagen in Amsterdam komt aardig overeen met de typering van de werkmeesters. Van volwassen pubers die een opvoeding hebben gemist. Zoals een jonge man in een blauw trainingspak die zich voorstelt als Shotta. Mijn kinderen moeten alles herkrijgen en ze krijgen nu ook alles. Ze krijgen liefde. Kijk, liefde is het belangrijkste. Dat is wat ik weer niet heb gekregen. Gewoon dat mijn vader veel op reis was. En dus hij was bezig met zoveel dingetjes. Dat je je kinderen ook zelf vergeet. Als jouw thuissituatie slecht is, kan je een kind beschadigen. En als kind zijn, dan voel je zulke dingetjes. Alsof je niet welkom bent, alsof je niet gewaardeerd wordt. En waarom denk jij dat hij het niet kon? Door zijn jeugd, denk ik. Van generatie naar generatie. En ik wil niet zeggen dat het een vloek is, maar ik wil het wel gewoon hier, dus tot mij, en het gaat niet verder. Shotta heeft tot nu toe een stuk of 5 taakstraffen gedaan, maar relatief korte. Deze duurt bijvoorbeeld maar 2 dagen. Dus ik iets kleins, stoms heb gedaan, omdat ik de politie heb uitgescholden. Hoe oud zijn je kinderen eigenlijk? De oudste wordt 8 en de andere wordt 7 in november. En in september wordt de andere 2 jaar. Oké, dus die jongste die zal het niet snappen? Nee, de jongste zal het niet snappen. Maar die ouderen, zeggen die wel eens tegen je, pa? Ja, ze schelden mij uit ook. Gewoon van stom, hè, pa? Dat mag je niet doen. Je mag niet mensen uitschelden en kijk hier zo wat je nu moet doen. Moet je taakstraf gaan doen. Ik zeg, ja, het gebeurt. Jullie worden ook ouder. Jullie gaan ook misschien iets verkeerds tegen iemand zeggen. En niet tegen de politie. Dat moeten jullie niet doen, want anders hebben jullie taakstraf net als mij. Maar we zijn allemaal mensen. Je gaat ook een keer misschien tegen je partner, ga je ook een beetje uitvallen of lelijke woorden tegen hem zeggen, omdat jullie ruzie hebben. Ja. Dit is het leven. Is het niet pijnlijk om terechtgewezen te worden door je kinderen van 7 en 8? Dat is pijnlijker dan de taakstraf zelf. Ja? Ja? Ja. Ik ga je eerlijk zeggen, ik hoop en ik bid tot God dat ze nooit in zo'n situatie belanden. Maar ja, zoals ik zeg, zeg nooit nooit. Ik geef ze alles mee wat ik als wijsheid, wat ik heb meegemaakt, wat ik heb geleerd in het leven. Maar ja, uiteindelijk wanneer ze uit huis zijn, ze zijn uit het nest, ligt het allemaal aan hun, hè? Het is hun eigen leven in hun eigen handen. Ik kan me goed voorstellen dat een taakstraf voor mensen als Shotta een prima straf is. En dat vindt hij zelf ook. Het is leerzaam. Ja, ik heb weer wat bijgeleerd. Nu heb ik leren shuffelen. Ik wist nooit hoe je shuffelen deed. En het voelt toch ook als een straf? Het neemt toch je vrijheid af. Van dat je denkt gewoon van, nee, dit wil ik niet meer. Dat hebben ze allemaal al gedaan. Maar dan kom ik op een taakstraflocatie in Tiel. En begin ik weer te twijfelen of mensen niet al te makkelijk wegkomen met het verbreken van de wet. Om te beginnen is hier, in tegenstelling tot Amsterdam, geen metaaldetector. En telefoons hoeven niet te worden ingeleverd, vertelt werkmeester Ray. Ze mogen hem van mij bij zich hebben, maar het is niet de bedoeling dat ze de hele tijd op de telefoon zitten. De jongens worden nauwelijks door Ray gecorrigeerd. Maar zo op het eerste gezicht is daar ook geen reden voor. Want ze gedragen zich voorbeeldig en kunnen zelfs min of meer zelfstandig werken. Zoals Randy. Dit is de sportzaal en die wordt dus helemaal geschilderd. Dat is Randy. Dat is een hele goede schilder, heel nauwkeurig. Dus die heb ik hier in de sportzaal gezet. En hij mag naar muziek luisteren? Ja. Als het heel zachtjes is hierboven, dan mag hij voor mij muziek aanzetten. En Fouad, die in een ander kamertje ook in zijn eentje staat te verven. Fouad, jongen. Hoe gaat het? Ja, het ziet er... Ziet er goed uit. Hallo. De jongens gedragen zichzelf zo voorbeeldig dat ze de reclassering vaak expliciet bedanken voor hun straf, vertelt accountmanager Linda. Best met regelmaat, hoor. Dat als cliënten klaar zijn bij het project, dat ze terugkomen en met een taart of een zak met appels of toch nog even om te bedanken. Zelfs iemand, dat is echt bizar, die had een taart van 5 kilo laten maken met mijn foto erop. Ja, en daar hebben we allemaal van kunnen eten. Ik heb hier nog wel wat aantal foto's op staan met taart en zo. Even kijken, hoor. Even kijken, hoor, die grote taart. Het is al zo vaak gebeurd, dus ik weet het al niet eens meer. Ik begin me bijna af te vragen of ik wel op de goede plek ben. Aan de blik kan je dan mensen zien van, oh, kijk, hij is de taak van doen. Zo'n schavuit van de straat. Maar dan spreek ik Seffa, die buiten de ramen staat te lappen. Ik ben Seffa, gewoon in Tiel. Ik ben 23 jaar en ik ben op zoek naar een mooie dame. Dus als je dat in die radio zender wil, moet je dat gewoon erin gooien. Prioriteiten. Toch, snap je? Ja. Is dit je eerste taakstraf? Dit is mijn 5e taakstraf. Ja, serieus, 5e keer al. Ik hoop niet meer dat ik terugkom. En dat ik gewoon een mooie toekomst krijg. Nou, jij komt gewoon terug, vriend. Ik kom gewoon terug. Ik kom gewoon terug, zegt hij. Heb je er iets van geleerd? Ze zeggen altijd dat mensen kan veranderen, maar volgens mij is het met de leeftijd gewoon te maken. Ik denk, wat je ziet in het leven, wat je allemaal meemaakt, hoe ouder je wordt, dan ga je ook automatisch wijzer worden. Het heeft niks meer te maken met de mens die verandert. Je gedachten verandert in sommige dingen. Dan verandert de mens niet, die blijft altijd hetzelfde. Je kan niet veranderen. Wacht, je zegt het heeft met de fase te maken in je leven? Ja. Vroeger als iemand een grote bek zou geven, dan zou je hem gelijk timmeren. Maar nou... Wat is timmeren? Je moet in de kaars slaan. Okay. Maar nou als iemand een grote mond zou geven, loop je gewoon door en denk bij jezelf van ja, laat me gewoon lekker zitten. Dus je kan eigenlijk beter gewoon je eigen ding doen. Voor de mensen die naar deze radio gaan luisteren, beter gewoon lekker je ding doen. Lekker op jezelf letten en dan kom je er wel. Volgens Sefa is het niet de straf, maar eerder de tijd die taakgestrafte tot inkeer laat komen. Alsof je eerst zo moe moet worden van je eigen fouten dat je het vanzelf opgeeft. Maar als hij gelijk heeft, wat maakt dan een goede straf? Wat een goede straf is, dat hangt heel erg af van hoe je als samenleving daarmee om wil gaan. Onze ideeën over de ideale straf veranderen continu, vertelt hoogleraar Pauline Schuit. Neem het oude Rome. Aanvankelijk werd elke straf daar onderling afgehandeld. Volgens het adagium oog om oog, tand om tand. Dat werd natuurlijk onhandig. Die vraag, ja, hoeveel leed heb je iemand aangedaan? Dat is heel moeilijk objectief te bepalen. En waar het moeilijk objectief te bepalen is, ga je een objectieve derde erbij halen om het te bepalen. En dan krijg je de rechter. En dan krijg je dus het systeem wat we eigenlijk nog steeds hebben. Tot de 19e eeuw waren lijfstraffen de norm. Hand afhakken, vieren delen, ophangen. Nou ja, dat zijn de sancties waar het om gaat. Maar ook lijfstraffen hadden zo hun beperkingen. Als je iemand letterlijk zijn oog eruit haalt of zijn hand afhakt of iets, ja, kunnen ze niet meer werken. En kosten ze de samenleving eigenlijk meer geld dan dat ze opleveren. Vanaf dat moment werd celstraf gezien als het ideaal. En dan kunnen ze in die gevangenis gaan nadenken over hun zonde. En dat zie je ook bij de eerste gevangenis. Dat is allemaal, noemen we dan, solitaire opsluiting. Dus allemaal in één celletje met één raampje gericht op God. Vind ik altijd zo mooi dat je daar wel contact mee kan hebben. Een Bijbel, en dat is het. En dan werden mensen ook echt jaren in hun eentje opgesloten om maar hun zonde te overdenken. En dan dus als goed mens daar weer uit te komen. Maar ook de gevangenis bleek niet de gedroomde straf. Wat bleek, ze kwamen er helemaal niet als goed mensen uit. Ze kwamen er als gekken, echt letterlijk gestoorden uit. Omdat natuurlijk lang alleen opsluiten, daar word je geen beter mens van. Vervolgens ontstond het idee om mensen in de gevangenis scholing en arbeid aan te bieden. Maar dat werd veel te duur. Toen gedetineerden dan maar samen in cellen werden gestopt, kwamen er weer andere problemen bij. Omdat allerlei banden verbroken zijn. Ja, je hebt een gat op je cv, dus je komt nergens meer aan de bak. Je krijgt nooit meer vergunningen voor iets. En in de gevangenis worden de beste vriendschappen gesmeed, maar niet misschien met de beste bedoelingen. En dan, op 8 december 1971, vindt er een bijzondere rechtszaak plaats. 3 ijzervlechters mishandelen een bromfietser. En de Arnhemse politierechter zoekt samen met de officier van justitie naar de juiste straf. Directeur van de reclassering Johan Bak vertelt. Vastzitten van deze mensen was te bezwarend. Een geldboete, want dat waren toen de twee smaken, was niet passend. Hebben ze gezegd, nou, kan dat niet met werken opgelost worden? En uiteindelijk is het toch als bijzondere voorwaarde opgenomen bij een vonnis dat ze zouden gaan werken. Het was echt iets wat in de praktijk ontstond. Hè? Dus advocaten die voorstelden om het op een andere manier te doen. Een officier en een rechter die daarin meegingen. Moedige mensen trouwens. Want het kon wettelijk gezien kon het niet. Je zegt moedig, maar je zou ook kunnen zeggen onrechtmatig. Ja, nou in die zin, het was niet wettelijk. Is dat dan moedig? Ja, want kijk, een wet reageert op ontwikkeling in de samenleving. En uiteindelijk leggen we dat in een wet vast. Juristen die alleen maar zeggen, dit is de wet en het is klaar. Dat kan wel eens uiteindelijk onrechtvaardiger zijn dan alleen maar aan die wet vasthouden. Ik denk dat als je kijkt naar die eerste moedige mensen tot de praktijk van nu. In mijn visie is dat het begin geweest van een revolutionaire ontwikkeling. Waarin de werkstraf een hoofdstraf is die bijna 30.000 keer per jaar alleen al in Nederland wordt opgelegd. Om en nabij de 2 miljoen uren per jaar onbetaalde arbeid leveren de werkgestraften terug aan de samenleving. Ja, ik vind het een briljante zet. Briljante zet of niet, er blijven mensen die buiten de boot vallen. En wat doe je met die mensen, voor wie zelfs de werkstraf weinig lijkt op te leveren? Mensen zoals Mustafa. En dan zit ik daar, bij taakstraf, zeg maar, ja. Bij de klassering. En ik weet zeker dat ik ooit weer nog een keer daar terechtkom. Dit is Mustafa. Ik ontmoet hem in Tiel, waar hij zijn derde taakstraf uitvoert. Het delict is telkens hetzelfde, namelijk hard rijden. Soms zit ik bumperkleef of iets te dicht rijden en dan worden ze boos. Je bent zo'n weggebruiker waar ik meestal dan echt heel teleurgesteld in raak. Ja, denk het wel, ja. Hoe hard kan jij rijden? Soms zit ik op 150, soms zit ik op 160. S'avonds rijd ik al 180 soms. Dan geef ik een plank gas. Kijk, ik ben blij dat ik tot nu toe geen iets veroorzaakt heb of zo. Daar ben ik blij om, zeg maar. Toevallig, 21ste, overmorgen, heb ik weer een telefonische gehoorzitting voor weer hard rijden. Moest ik even naar Waalden naar een klant toe. Heen en weer. Allebei geflitst. €1100, twee boetes. Wat moeten ze doen om jou het af te leren? Een rijbewijs afpakken helpt ook niet. Want die gaat toch rijden. Dat heb ik ook al 2 jaar lang gedaan. Dus ja. Mijn hele auto automatisch begrenzen dat ik niet harder kan rijden misschien. En dat laat ik niet toe. Dus... Wij Turken zeggen ook één ding. De overheid is onze moeder. Die moet ons straffen. Die moet ons leren. Wij zijn kinderen van hun. Wij maken fout en hun moeten ons straffen, zeggen we dan. Hoe we het ook thuis bij onze eigen ouders leren. Nou, in Nederland wordt er veel gezegd, er moet strenger gestraft worden. Ja, eerlijk gezegd wel, ja. De Turkse overheid is natuurlijk heel 100 keer strenger dan hier. Misschien is het een naïeve gedachte om te denken dat we van een straf moeten leren. Misschien gaat het erom dat we straffen nodig hebben voor de rest van de maatschappij. Om het gevoel te hebben dat we in een rechtvaardige samenleving leven. Waar mensen niet zomaar met dingen wegkomen, ook al blijven ze het doen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen met een gevangenisstraf binnen 2 jaar opnieuw in de fout gaat. Bij een taakstraf is dat maar een derde. Kortom, om recidieven te voorkomen is taakstraf veel effectiever dan gevangenisstraf. Maar wat beter is voor de misdaadcijfers, is niet altijd het beste voor de slachtoffers. Neem de beruchte zaak uit 2014, toen de rechtbank in Roermond een 33-jarige man tot 120 uur taakstraf veroordeelde, omdat hij een 2-jarig meisje en haar opa en oma doodreed. De vader van het meisje was door de uitspraak zo van streek dat hij een stoel door de zaal gooide. Later kreeg de man alsnog een celstraf van 15 maanden en een rijontzegging. Wat tot opluchting leidde bij de nabestaanden. Ik moet denken aan het beeld dat ik zelf had van taakstraf. Een beetje schoffelen in de zon. Inmiddels weet ik dat het genuanceerder ligt dan dat. Maar dat neemt niet weg dat ik me bij momenten nog steeds afvraag wat hier precies het nut van is. Schets eens een beeld van waar we staan. We zijn hier bij Chateau Marquette. Daar hebben ze een maaiveld. Maar ja, dat als die messen van die maaimachine door al die molshopen moeten knagen, dan heb je binnen no time heb je bottenmessen. Dus eigenlijk wat we doen klinkt super suf, maar is echt wel heel zinvol werk. Namelijk molshopen plat slaan. Hey, als ik dit thuis vertel, word ik gewoon uitgelachen. Anouar heeft wel een mening over deze specifieke klus. Ik bedoel, dieper dan dit kan je niet zinken, denk ik. Ik heb echt heel veel gedaan. Bijvoorbeeld prikken, schoffelen, noem maar op, van alles en nog wat. Dit is echt wel het dieptepunt, hoor. Dit. Lager als dit, dit kan niet, hoor. Dit is, Hij heeft net wel uitgelegd waarom het wel zinvol is. Ja, maar hij heeft in de sales gewerkt, hè. Dus hij kan alles kan niet zo verdraaien. Weet je wat nou het doel is van een taakstraf? Het moet een afschrikwerkende werking hebben. Ja. Dus als mensen dit zien, zullen ze denken, ik zal nooit meer iets verkeerds doen. Het is zo afschrikwekkend. Mij zie je hier nooit meer in ieder geval. Maar ook al is het werk nog zo vernederend, het zal echt niet iedereen afschrikken om opnieuw de fout in te gaan. Dat blijkt wel als je praat met iemand als Mustafa, de hardrijder. Ik vraag Rob hoe hij daarmee omgaat. Ik vind dat heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Want je hebt altijd mensen die blijven terugkomen, die overal maling aan hebben. Moet je daar niks mee doen dan? Nou, dat vind ik geen oplossing. Terwijl ik ook weet, daar heb je meer. Dat zeg ik ook. Oh ja, daar heb je hem weer. Moet ik je ook eerlijk zeggen, wij stoppen niet in al deze jongens tijd. Hè? Wij kijken ook, jou kan ik raken of jij bent er gevoelig voor. Daar praat je mee verder. Heel vaak gebeurt het niet. Maar soms komen de werkmeesters iemand tegen die niet alleen wil veranderen, maar het ook echt doet. Werkmeester Timo vertelt over een man die hij niet snel zal vergeten. Hij was verslaafd. Hij was in de 50. Ja, een oudere meneer, een Surinaamse man. Nou, hij was eigenlijk een beetje onzeker. Dat weet ik nog wel. Hij was gewoon een onzekere man. Een beetje teruggetrokken. Hij ging zijn eerste dag met mij mee. En dan gingen we naar een project toe in het groen. Dus schoffelen en snoeien. En hij vond het groen steeds leuker. Dat was van, nou, hij doet het ook goed. We brengen hem in contact met Pantar. Pantar is een leer- en werkbedrijf in de regio Amsterdam. Ze nemen mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt en plaatsen ze in de logistiek, de industrie of in het groen. Ging hij daar op een gesprek en uiteindelijk werd hij dus aangenomen. En het mooie was dat hij in die tussentijd huisvesting toegewezen kreeg. En hij kreeg ook in die tussentijd, ging hij van 2 dagen verplicht methadon, ging hij naar 1 dag verplicht methadon gebruik. En uiteindelijk heeft hij een eigen huis, een baan. En hij was van zijn verslaving af. En in hoeverre heeft de reclassering hier een belangrijke bijdrage aan geleverd? Nou, ik denk toch wel een hele grote rol. Ik heb niet de illusie dat ik iedereen ga helpen of kan helpen. Want dat gaat ook niet eens. Maar goed, er zijn ook mensen die we wel, waar we iets mee kunnen. Volgens Rob mogen dit soort verhalen dan een uitzondering zijn. Maar ze geven wel hoop. En dat is nodig om het werk vol te houden. En al zijn het er maar een paar, dan gaat hier de vlag uit. Virtueel, maar gaat wel uit. En daar zijn wij ontzettend trots op dan. Want dan hebben we iets bereikt. En we geven iemand dan iets mee, een nieuwe basis of een nieuw stukje structuur. Een nieuwe kans in zijn leven. Je hoorde Kinderen van de Reclassering, een documentaire gemaakt door Misha Kolen voor de NTR en de podcast Docs. En dit is A Grateful Death, Friend of the Devil. I lit up from Reno, I was trailed by 20 hounds. Didn't get to sleep that night till the morning came around. Sit out run, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Ran into the devil, baby, loaned me 20 bills. Spent the night in Utah in a cave up in the hills. Sit out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. I ran down to the levee, but the devil caught me there. Took my $20 bill and it vanished in the air. I'm running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. Got 2 reasons why I cry awake, lonely night. The first one's named Sweet Anne Marie, and she's my heart's delight. Second one is prison, baby, the sheriff's on my trail. And if he catches up with me, I'll spend my life in jail. Got a wife in Chino, baby, and one in Cherokee. First one say she got my child, but it don't look like me. Set out running, but I take my time. A friend of the devil is a friend of mine. I get home before daylight, just might get some sleep tonight. We'll be right back.

Kort maar krachtig, I Will van de Beatles. Zometeen het nieuws van 3 uur en daarna alles over het weer in de Veluwe. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Union Berlin 75 mensen aangehouden. Een groep van zo'n 60 Duitse supporters waren voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten en zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. Ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. Een drietal Union-fans werd gebeten door politiehonden. Het lichaam dat is gevonden in een natuurgebied in Florida is inderdaad van de verloofde van Gabby Petito. Haar dood leidde tot een wekenlange zoektocht naar haar vriend Brian Laundrie. Hij is mogelijk de moordenaar van Gabby Petito. En ze verdween tijdens een lange reis die het stel maakte. Laundrie keerde alleen terug. De EU-leiders hebben op een top in Brussel gesproken over het rechtsstaatconflict met Polen. Premier Rutte drong aan op strafmaatregelen, maar vooral Duitsland, Frankrijk en Italië willen volgens EU-bronnen vooral blijven praten met Polen. Het land ligt al tijden onder vuur over de rechtspraak. Zo oordeelde het Poolse Constitutionele Hof dat de nationale wetten zwaarder wegen dan die van de EU. Premier Rutte vindt dat Polen vanwege die uitspraak geen recht meer heeft op 36 miljard euro uit het coronasteunfonds. En de leider van een bende in Haiti zegt dat hij 17 ontvoerde zendelingen en hun gezinsleden zal vermoorden als er niet 17 miljoen euro losgeld wordt betaald. Ze werden afgelopen weekend ontvoerd. De bende noemt zichzelf 400 idioten. De christelijke organisatie waar de zendelingen voor werken roept op om te bidden voor de getroffen families. Het weer nog, vooral aan zee waait het flink. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag dan trekken buien van noord naar zuid over het land. Af en toe komt de zon wel door. Het wordt morgen maximaal 11 graden. In het weekend dan blijft het droog en staat er minder wind. De zon schijnt nu en dan tussen de wolkenvelden door. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Een hele goede nacht, dit is nog steeds Focus. Ik ben Rick Uilenbroek en ook dit uur weer de beste podcasts van NPO Radio 1 heb ik voor je uitgezocht. Zo hoor je zometeen een nieuwe aflevering van De Weerman. Maar eerst even wat muziek. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. In het rijtje van de beste vrouwelijke stemmen ooit. Tenminste, als ik mijn vrienden moet geloven waar ik het laatst daarover had. Amy Winehouse stond zeker ook in die lijstjes. Focus. Na ruim een jaar afwezigheid is podcast De Weerman weer terug. Presentator Fleur Wallenburg en weerman Peter Kuipers-Munneke willen weer alles weten over het weer en de invloed daarvan op ons gewone bestaan. En voor deze eerste aflevering van het derde seizoen, alweer, zijn ze neergestreken in de over het algemeen natte, maar gek genoeg steeds vaker droge Veluwe. Luister naar De Weerman. Ik vind het droog, Peter. Is helemaal niet zo gek hoor, Fleur. Hoezo? Nou, het regent in Nederland namelijk bijna nooit. Het regent namelijk maar iets meer dan 600 uur per jaar. Dat is 1 uur en 40 minuten per dag. Oftewel slechts 7% van de tijd. Dus als je nat wordt, kun je echt met recht zeggen dat je pech hebt. Ik kan dit eigenlijk bijna niet geloven. Maar het biedt wel hoop voor ons. Hoezo? Nou, in dit nieuwe seizoen van De Weerman maken we 6 uitzendingen op locatie. Dus best kans dat die allemaal droog in de buitenlucht kunnen. Jazeker. Om precies te zijn is die kans op 6 droge uitzendingen 0,93 tot de macht 6. En dat is ongeveer 64%. Nerd. Welkom bij het derde seizoen van De Weerman. De podcast over alles wat je altijd al wilde weten over het weer. Mijn naam is Fleur Wallenburg en naast mij zit onze weerman Peter Kuipers-Munneke. Ja, Fleur, we zijn weer terug. En hoe? Ja, niet zomaar, want ja, ik heb er enorm veel zin in. Want dit derde seizoen gaan we niet vanuit de studio opnemen, maar we trekken het land in. Misschien kun je het ook wel al een beetje horen. Als je goed luistert, als hoor je goed zo. Luistert. Als je de podcast wat harder zet, dan hoor je het misschien wel. Af en toe een koolmeesje of zo op de achtergrond. Ja, precies. We zijn dus het land in. We zitten op dit moment ook buiten. En ja, we zijn te vinden de komende tijd op 6 verschillende plekken verspreid over het land. Zo gaan we onder meer nog met jou naar Limburg, naar het Waddengebied, naar Flevoland, nou, en nog veel meer. En we hebben er dus publiek bij ook. Laat je eventjes horen, publiek. Ja, dit is hartstikke leuk. En stiekem ook wel een beetje spannend, hoor, moet ik zeggen. Want in zo'n studio, als er iets verkeerd gaat, dan kun je nog een keer opnieuw beginnen. Ja, soms doen we dat best wel vaak. Maar deze keer gaan we echt het proberen zo live mogelijk te doen. Ja, Nederland is natuurlijk een klein land. En toch is er echt een hele duidelijke variatie in het weer. Zelfs op zo'n postzegeltje als ons land. Natuurlijk niet zulke grote verschillen als bijvoorbeeld in Frankrijk of in de Verenigde Staten of in Chili. Maar er zijn echt wel plekken in Nederland die bekend staan om een bepaald weerfenomeen. En vandaag zijn we neergestreken op de Veluwe, om precies te zijn tussen Ermelo en Putten, bij de Leuvenumse Beek. En Veluwe is het natste gebied van Nederland. En ja, Fleur, wat zien wij nu eigenlijk om ons heen? Ja, we zitten op een... Ja, eigenlijk zitten we een beetje... Ik heb ook weer totaal de verkeerde schoenen hiervoor aangetrokken. Ik dacht vanmorgen, trek lekker mijn witte sneakers aan. Nou, die zijn nu al bijna zwart, omdat we eigenlijk een beetje in een soort, ja, een beetje moerassig-achtig, een beetje drassig gebied zitten. Ja, het is een soort open veld met wat sprieten. We hebben bomen op de achtergrond. Als je hier een stukje verderop loopt, dan hoor je een heel mooi beekje stromen. Ja, het is echt fantastisch. Ja, het is echt een schilderachtige locatie. Ja, ik geloof niet dat ik ooit op zo'n idyllische locatie uitzending heb gemaakt. Nee, dit is echt wel uniek te noemen. Ja, en dan zitten we aan een campingtafeltje hier met, ja, met microfoons erop. Ik zit weer helemaal terug in mijn zomervakantiegevoel. Ja, precies. Ja zeker. Maar de reden dat we hier zitten... Ja, want dat is dus die natste plek. Precies. Maar is dat ook echt hier? Nou, ja, goede vraag. Het is niet precies hier in Ermelo. Eigenlijk is het gebied rondom Apeldoorn het allernatste gebied van de Veluwe. Maar een heel precieze plaats is eigenlijk niet zo heel goed vast te stellen. En dat komt doordat de neerslag van jaar tot jaar best wel sterk varieert. En die schommelingen die zorgen eigenlijk elk jaar wel weer voor een andere natste plek van ons land. En toch staan we hier op de Veluwe. Dat komt omdat de Veluwe dus één van de natste plekken van het land is. Gemiddeld valt er in Nederland per jaar ongeveer 850 millimeter regen. Dus dat is 850 liter water voor elke vierkante meter. En op de Veluwe valt ruim 900. Zo richting de 950 millimeter regen. Dus dat is echt zo'n 6-10% meer dan het landelijke gemiddelde. Niet alleen hier op de Veluwe, maar ook andere heuvelgebieden. Daar valt meer regen dan gemiddeld. Bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug. Mm-hmm. Of de Hondsrug, op de grens tussen Drenthe en Groningen. En ook in het zuiden van Limburg, zeker Zuid-Limburg bij de Vaalserberg, daar valt ook echt beduidend meer gemiddeld. Dus dat komt door de heuvels, door het heuvelachtige? Ja, dat heeft echt te maken met die heuvels. Dat komt door een proces dat noemen we stuw. En dat is, ja, het zijn maar hele subtiele heuvels. We zitten op dit moment, ik weet het niet precies, maar ik denk enkele tientallen meters boven NAP. Mm-hmm. En toch zorgt dat ervoor dat die luchtstroming een heel klein beetje omhoog gedwongen wordt, als het ware. En daardoor, dat noem je de stuw, die lucht die stijgt op, die koelt een heel klein beetje af. Daardoor gaat het vocht condenseren, krijg je net iets meer wolkenvorming in die heuvelachtige gebieden. En daardoor krijg je ook net iets meer regen. En de reden dat de Oost-Veluwe eigenlijk nog iets natter is dan de West-Veluwe, is dat er natuurlijk een tijdje overheen gaat voordat die wolken zijn ontstaan. Dus die stuw die vindt echt plaats bij Harderwijk, daar waar het water om, of waar de lucht omhoog gaat. Maar de meeste regen die valt dan meer aan de oostkant. Dus zelfs op zo'n redelijk klein gebied zie je daar dan nog een verschil in? Ja, bijzonder hè, eigenlijk. Dus wij zijn helemaal niet zulke bergmeteorologen, ik en mijn collega. Nee, en je hebt nu ook helemaal niet het idee van ik zit enorm in heuvelachtig gebied. Nee. Maar dat is dus en wel toch zo. Voor de atmosfeer maakt dat echt uit. Ja, andere plekken trouwens met veel regen, dat zijn stedelijke gebieden, zoals de Randstad. Het is daar veel warmer, waardoor zeker in het zomerhalfjaar daar meer opstijging van warme lucht plaatsvindt. En dat leidt dan tot meer buien die ook steviger kunnen uitpakken. Bovendien is er ook meer vuile lucht in de Randstad. En die stofdeeltjes die werken als een soort groeikern voor waterdruppeltjes. Mm. En voor luchtdeeltjes, voor wolkendeeltjes. En daardoor krijg je daar dus ook meer wolkenvorming en dus ook meer regen. Maar dat is hier dus, want hier is de lucht natuurlijk schoner. Is dat dus geen factor? Hier speelt dat geen... Nee. Ik las trouwens vorige maand een bericht dat Zoetermeer, gerekend over het tijdvak 1991 tot 2020, de natste gemeente is van Nederland. Dus eigenlijk hadden we daar naartoe moeten gaan, misschien. Maar dan hadden we niet op zo'n mooie plek gezeten. Zeker. En de reden dat Zoetermeer nou juist zo nat is, is omdat het een combinatie is van een stad. Eigenlijk net eventjes stroomafwaarts, vanuit de lucht gezien, voor de atmosfeer gezien van Den Haag en Rotterdam en Delft. Dus daar komt dan die wind aan land en die stijgt op. En dan in Zoetermeer regent het naar beneden. Plenst het toch net het hardst. Mm. Maar goed, we zitten hier dus op de Veluwe omdat het over een groot gebied echt structureel natter is dan gemiddeld. En dat vind ik toch wel een interessante paradox aan het weer op de Veluwe. Er valt namelijk genoeg regen. En toch is hier ieder jaar weer een enorm gevecht om het gebied niet volledig te laten uitdrogen. En ik stel voor dat we daarover gaan praten. Wat een weer! Ja, en dat praten over het weer hier op de Veluwe gaan we doen met hulp van Maarten Veldhuis, adviseur Robuust Watersysteem. Hallo Maarten. Hi. En welkom hier op deze prachtige plek. Alhoewel, wij zijn natuurlijk eigenlijk meer bij jou te gast nu. Ja, misschien wel. Ik kom hier veel, de Gelderse Vallei, de IJsseldal, de Veluwezoom. Wat een baan. Zuidzeegebied. Ja. Ja, jaloersmakend. Ja, weet je wel. Ja. Wij overwegen ineens allemaal een carrière switchen sinds we hier vanochtend rondlopen. Niet doen. Ja, maar Maarten, misschien wil jij eens uitleggen hoe dat zit, hè? Die paradox. Dit is een van de natste gebieden van Nederland. Er valt dus echt heel veel regen. En toch, elk jaar is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat dit gebied niet verdroogt, uitdroogt en dat er genoeg water beschikbaar is. Hoe kan dat? Ja, maak even een sprongetje terug in de tijd. De Veluwe is eigenlijk honderden jaren lang sinds de middeleeuwen heel kaal geweest. Dus het was heide en zand en nog wat oude mooie bossen. Dat verdampte veel minder dan het grote boscomplex wat we nu op de Veluwe hebben staan. Die hebben ze aangeplant na 1880 eigenlijk. Nou, bomen verdampen ongeveer om en nabij drie keer meer dan heide dan en die zand. Heide. Ja, die heide en zand, zand nog minder. Ja. Dus van de 1000 miljoen kuub, 1 miljard kuub wat op de Veluwe valt, daar verdampt nu 600 miljoen van ongeveer. Dat was 200 vanaf de middeleeuwen. Dus dat is 3 keer zoveel verdamping. Dus dat vult het grondwater niet aan. Nou, en wat we ook hebben, we hebben een ontzettende mooie zoetwatervoorraad. Dat kun je ongelooflijk goed drinken. Dus dat pompen we uit de Veluwe om te drinken. En dat is bij elkaar ook nog een hele grote hoeveelheid. Samen nog met industrie, papierfabrieken, et cetera. Die onttrekken heel veel. Nou, dan hebben we ook nog eens een keer polders aangelegd in de Zuiderzee, de Flevoland. Daar trekt heel veel grondwater heen en pompen we ook weer uit. Nou ja, en wij zijn de randen gaan ontbossen en ontmoerassen. Om daar te boeren en te wonen. Dus we trekken ook nog eens een keer aan die waterbult aan de flanken. Ja. Nou, dat bij elkaar, dat is. Ja, dan kun je zeggen dat de waterbalans is uit balans. Kun je zeggen dat er per saldo meer water per jaar uit het gebied verdwijnt dan dat er aan regenval bijkomt? Dat mag je zeker zeggen. Ja. En dus die verdroging. En dus die verdroging. En zeker op die flanken. Kijk, als boven de Veluwe een boom zijn water moet halen van 30 meter of 40 meter diepte, dan maakt niet uit. Dan moet hij toch doen met water wat valt en wat in die eerste meters blijft hangen. Maar aan die flanken, je hebt grondwater wat ooit hier onder het maaiveld zat en zit nu 2 meter diep. Dat is een heel groot effect op natuur, op erfgoed, maar ook op landbouw. Het was dus behoorlijk uit balans. Is het inmiddels wat meer in balans? Nee. Nog steeds nee, niet? Nee. Want het klimaat komt er nog bij. Je weet beter alles van. Ja, daar gaan we het zo zeker over hebben. Nee, het is niet in balans. Dus wij moeten juist heel hard gaan werken met elkaar om het weer in balans te krijgen. En wat betekent dat? En dat zijn de grote opgaven die we hebben in dit land ook. Dat gaat om veel meer nog, maar dat geldt op de Veluwe dus ook. En wat was dan wat jullie hier specifiek in dit gebied, Leuvenumse Beek, hebben veranderd in de laatste jaren? Ja, wat we hier hebben gedaan, dat is de grootste beek van de Veluwe. Hij is 20 kilometer lang en hij helt 30 meter. Nou, die is door de mensen ook gebruikt om water naar molens te krijgen. En het was eigenlijk een kanaaltje geworden. Hij is vergraven, verdiept, zand en hout eeuwenlang eruit gehaald. Dus het water was in no time, als het kwam, in de Zuiderzee. En later natuurlijk het IJsselmeer. Nou, daar zijn we aan gaan werken. We wilden het systeem natuurlijker maken. Maar we wilden ook het water langer in het gebied houden. Dus uiteindelijk hebben we gewoon weer hout en zand in de beek gebracht. De beeksysteem kwam omhoog. De bodem kwam omhoog. En water wat nu door het bos instroomt, gaat niet regelrecht naar beneden. Maar blijft veel langer in het bos. Het overstroomt zelfs 80 hectare van het bos. Mag het grondwater weer aanvullen. Zoals dat ook het gebied hier is, waar we nu in zitten? Nou ja, we zitten hier boven strooms. Dus helemaal boven dat systeem wat we natuurlijk hebben gemaakt. Dat zit hier 6, 7 kilometer vanaf hier naar beneden toe. Mm-hmm. Ja, daar hebben we een moerasontwikkeling. Daar hebben we naaldbossen die afsterven en omvallen. En dat water, dat is weer een grote spons. De sponsfunctie van het landschap, die herstellen we eigenlijk. En daar horen ook moerassen bij, daar horen natuurlijke bossen bij. En als je hebt over getallen, er stroomt door deze beek 10 miljoen kuub water per jaar. En daarvan ging 8 miljoen naar het IJsselmeer. Dat is nu nog maar 2 à 3 miljoen. Dus we houden veel meer water in het gebied vast. Je houdt het veel meer vast, maar toch is er elk jaar dat gevecht tegen de droogte nog steeds. Ja, ik heb het nu over dit gebied. Ja. En wat we doen in die beek om water hier vast te houden in dit systeem. En het is maar een systeempje op de Veluwe. We hebben 150 beken en springen op de Veluwe. We hebben naast de Veluwe, die 110.000 hectare is, hebben we nog 80.000 hectare eromheen. Gelderse Vallei, IJsseldal, Zuiderzeekust, Veluwezoom. Dat zijn gebieden waar die verdroging ook toeslaat. Maar zou je dan kunnen zeggen dat dit systeem, deze manier van met het gebied omgaan en met de beken omgaan, dat we dat eigenlijk in het hele land zouden moeten hebben? Het is altijd maatwerk wat je doet. Kijk, dit noemen wij ook wel bouwen met natuur. Eigenlijk het natuurlijke. De natuurlijke kracht van de beek, de stroming gebruiken om het systeem weer in zijn kracht te krijgen. Ja. Dat doen we hier. En het zand en hout doen we erin, maar de beek bepaalt zelf wat hij ermee doet. Dat kun je toepassen in heel veel beekdalen en beeksystemen. Ook sloten. Het is allemaal maatwerk hoe je het doet en wat de effecten ervan zijn. Maar je hebt ook met elkaar te maken met functies, met landbouw. Want Maarten, hoe merk je eigenlijk hieraan dat dit het natste gebied is? Of een van de natste gebieden? Nou, kijk. Peter vertelt het heel mooi. Er valt hier 100 millimeter meer regen dan op andere plekken in een land. Dat merk je niet zozeer. Hè? Dus met alle respect, dat is gewoon een gegeven. Het is bij elke bui is het net een paar druppels meer dan ergens anders. Ja, en die dus ene druppel is net zo nat als die andere druppel. Dus ja, dat merk je. Dat merk je eigenlijk niet. Ja. Het is wel zo dat als je kijkt naar het klimaat van de toekomst, hè, ook in Nederland, dan wat je ziet, dat is een beetje een adagium onder klimaatwetenschappers ook, is dat natte gebieden worden natter in principe en droge gebieden die worden droger. En nou ja, omdat de Veluwe zo'n nat gebied is, kun je ook verwachten dat zeker in het winterhalfjaar de neerslag in het Veluwegebied zal gaan toenemen, ook in de komende eeuw. Dus in zekere zin is er hoop voor die waterbalans, dat omdat het nog natter gaat worden, zeker in de wintermaanden, dus zeg maar tussen oktober en april zo'n beetje, als de verdamping bijna geen rol speelt in ons land, dat je in die winterhalfjaren in de toekomst misschien meer de kans krijgt om het water dat valt ook echt vast te houden. Nou ja, dat is de uitdaging. En daar hoort dat bos wel bij. En we hebben ook heel veel naaldbomen op de Veluwe en die blijven in de winter groen. Ja, gaan we het zo over hebben, over het bos eigenlijk van de toekomst en of ja, hoe je bossen eigenlijk geschikt maakt voor die klimaatverandering die er aankomt. Maar eerst laten we eens eventjes het publiek aan het woord. De vraag van de luisteraar. Deze rubriek die mag natuurlijk niet ontbreken. En deze keer hebben we het geluk dat we een aantal luisteraars van de podcast naar onze opnames hebben gelokt. Dat is het publiek dat hier zit. Ik ben ook heel erg benieuwd naar hun vragen. En de eerste vraag die we gaan behandelen, die is ingezonden door Lem Severijn. Jij zit ook hier. Hey Lem. Hallo Lem. Hey. Wat voor vraag had jij voor ons? Ik ben geëmigreerd naar Zweden en daar is het 's winters gewoon echt heel donker voor echt heel lang. En ik hoorde dat in het algemeen het 's nachts wat minder winderig is en zo. Dus mijn vraag is, als het dan daar bijna alleen maar nacht is of helemaal niet meer dag wordt, is het dan ook een veel rustiger atmosfeer? Heb je dan ook veel minder wind voor de hele winter? Ja, dit is een hele leuke vraag waarvoor ik hulp heb gezocht bij het Zweedse KNMI, het Svenska Meteorologiska och Hydrologiska Institutet. Dat is mijn Zweeds. Fantastisch deze uitspraak, Peter. Maar eerst dus even het begin. Eigenlijk zijn er twee processen die hier een beetje tegen elkaar in spelen. Want aan de ene kant is het dus inderdaad zo dat in een land als Nederland is het zo dat het 's nachts veel minder waait dan overdag. En dat heeft ermee te maken dat 's nachts dan koelt de lucht aan de grond, die koelt af en de koudste lucht zit onder in de atmosfeer. Dus wat je eigenlijk krijgt is een soort van, ik heb die vergelijking wel eens eerder gemaakt, een soort van spekkoek als het ware, van laagjes, waarbij de koudste lucht echt helemaal precies daar zit waar wij wonen. En dan een iets minder koud laagje eroverheen en dan nog een wat warmer laagje, nog een warmer laagje enzovoort enzovoort. Een beetje zoals koffie, zoals latte, weet je wel, als je koffie dat je allemaal van die laagjes hebt. Dat je allemaal van die, dat je zo'n bruin en dan een wit laagje enzovoort. Nou, en die laagjes die kunnen opbouwen. En 's nachts dan krijg je dus echt een kou onderin. En dan de warmte wat hoger. En dan pas vanaf een meter of 20, 30, 40 boven de grond. Dan gaat het echt waaien. Maar het hele dunne laagje vlak aan de grond, daar is het dan windstil. Nou, dat is het ene proces wat zorgt voor minder wind 's nachts en meer wind overdag. Maar dan is er een ander effect. En dat is dat gemiddeld genomen het in de winter harder waait dan in het zomerseizoen. Dat merken we in Nederland ook. Die wind die wordt eigenlijk veroorzaakt door het temperatuurverschil tussen de tropen aan de ene kant, die zijn warm, 30 graden. En de poolgebieden boven op hoge breedtegraden. En dat temperatuurverschil zorgt voor een luchtstroom en door de draaiing van de aarde wordt die afgebogen. En hoe groter dat temperatuurverschil, hoe harder het waait. Nou, dat temperatuurverschil is het grootst in de winter en daardoor waait het bij ons in Nederland ook veel harder in de winter dan in de zomer. Nou, die twee processen die zitten, als je naar het noorden van Zweden kijkt, dan botsen die met elkaar. Want aan de ene kant heb je in de winter in Zweden heel koud weer, hè. Dan ligt er ook sneeuw vaak. Dus dan krijg je dat proces wat je 's nachts ook hebt, hè, in de poolnacht. Dat het minder waait, zou je zeggen, in de Zweedse winter dan in de zomer. Maar aan de andere kant waait het in Zweden dan weer harder vanwege die straalstroom, die harde stroom. Nou, wat blijkt in Zweden, dankzij die gegevens van het SMHI, wat ik heb kunnen opzoeken, dat het hangt er een beetje van af waar in Zweden je zit. Waar zit je, Lem? Ongeveer halverwege Uppsala, dus bij Stockholm. Oh ja, precies. Nou, maar dat is redelijk aan de kust, hè? Nou ja, 60, 70 kilometer van de kust. Zo in een brede rand langs de kust. Daar heeft dat die stad straalstroomeffect heeft de overhand. Dus het zit daar in de buurt van de kust, daar waait het wat harder. Daar heb je wat meer zeeijs of open water. En dat verstoort de atmosfeer zodanig dat 's winters het ook echt harder waait dan in de zomer. Maar als je nou echt naar het binnenland gaat en dan nog iets noordelijker, dan heb je daar vaak wat van die, de meeste dorpen en plaatsen die zitten een beetje zo tussen de heuvels in een vallei. En daar krijg je dan echt een pool van echt ijskoude lucht die zich ophoopt tussen die heuvels. En als je dan de gegevens van die meetstations gaat analyseren, dan zie je een enorme dip in de windsnelheid in de winter. En dat komt omdat je dan in de winter, als het donker is, eigenlijk in een permanente spekkoek zit, zeg maar, van koude lucht die allemaal zo dat dal inzakt. En daar zit je dan eigenlijk de hele winter in. En dat betekent dat er echt beduidend minder wind waait in het binnenland van Zweden in de winter dan in de zomer. De hele winter dus in de spekkoek. Ik zou die gewoon onthouden. Ja, maar ik zit dus nooit aan de kust. Dat scheelt dan weer wel. We hebben nog een vraag, Peter, van... Van Karin. Karin. Van de ploeg. Ja, hi Karin. Hi. Wat wilde jij vragen aan Peter? Waarom Nederlanders altijd zo klagen over het weer? En waarom iedereen zo'n hekel heeft aan regen? Terwijl ik hou van regen. Ik ben toch wel blij dat we hier nu lekker in het zonnetje zitten. Maar ik snap wat je bedoelt. Ja, ja. Ik vind het wel een hele leuke vraag. Maar ik zal wel heel eerlijk van tevoren alvast toegeven dat ik niet een heel duidelijk antwoord heb hier op deze vraag. Ik vroeg me wel af, is het ook echt zo dat Nederlanders echt zo permanent ontevreden zijn over het weer? Want zoals we hebben nu een hele zonnige en droge septembermaand gehad, heb ik echt alleen maar complimenten ontvangen van mensen die tegen mij zeiden, jeetje Peter, wat heb je dat goed geregeld. Ja. Maar aan de andere kant, als het veel regent, klagen mensen dan ook niet tegen jou? Ja, zeker. En bijvoorbeeld, ik was afgelopen augustus heel even het land uitgevlucht. Maar als ik hier was gebleven, dan had ik waarschijnlijk de scheldkanonades wel inderdaad om de oren gehad. Want het was natuurlijk een behoorlijk wisselvallige juli en augustus in ons land dit jaar. Ja, dat hoor je dan ook wel meteen terug. Ja, het is toch een beetje gepsychologiseerd, hè, waarom Nederlanders dan zo klagen. Het is iets moeilijkere wetenschap dan gewoon harde weergegevens, hè, met millimeters regen en zo. Wat denk ik in ons land meespeelt, is dat het weer in ons land gewoon echt wisselvallig is. En er zijn vaak tegenstrijdige belangen. Hè? Dus denk bijvoorbeeld aan de ijsverkoper versus de boer. Of de strandganger versus kantoorpersoneel. Of de zeiler versus de fietser. De ene wil graag veel wind en de ander weinig. Maar de zeiler natuurlijk ook weer niet te veel. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Nooit goed, zeg ja, je. En zo is er altijd wel iemand die klaagt. Het is wel zo dat, en dat heb ik gevonden in een psychologisch artikel, het schijnt wel zo te zijn dat klagen wel verbindt. Dus de mens is nou eenmaal een sociale diersoort die graag met anderen wil praten. En dan is er eigenlijk niks makkelijkers dan samen iets hebben waar je over kunt klagen. En dan is het weer een van de meest neutrale onderwerpen. Je kunt je voorstellen dat het niet zo'n lekkere binnenkomer is om bij de koffieautomaat meteen over de coronamaatregelen te beginnen tegen iedereen. Want dan krijg je, voor je het weet, vecht iedereen elkaar de tent uit. Maar het weer is zo neutraal. Daar kun je dan gezellig samen over klagen. Kun je en dat schept, makkelijk, Karin, kun je dus makkelijk over klagen? Misschien toch maar doen. Ja, maar ik hou me niet zo van klagen. Dus en ik hou wel van het weer. Dus ik ben dan. Het is aan jou niet besteed. Nee, het klagen over het weer is aan mij niet besteed. Ja, we zitten hier nog steeds op een prachtige open plek bij de Leuvenumse Beek. Die ga ik nooit meer vergeten. Nee. Gewoon, dit is zo'n mooie plek. En af en toe hoor je ook misschien wel wat vogeltjes als je deze podcast goed beluistert. Ik zag net een gaai overvliegen met nootjes in zijn bek. Dus, okay. Ja, je specifiek? Weet, ja, nee, maar dit is het seizoen om de wintervoorraad aan te leggen. Dus als je goed oplet, zie je overal in het bos en overal waar je zit, zie je nu gaaien overvliegen. Dus Meerte Kruid is ook aangeschoven naast Maarten Veldhuis, die nog steeds hier aan tafel zit. Meerte is boswachter bij Natuurmonumenten. Ah, Meerte, fijn dat jij er ook bent. We kunnen eigenlijk wel zeggen, Maarten is meer van het water en de grond. En jij bent meer van het groen, hè? Ja, zeker. Een beetje het is ook verdeling. Met elkaar verwoven. Ja, want jullie werken ook veel samen. Ja, ja. Ja, zeker. En het viel net al eventjes, hè, van hoe ga je die bossen bestendig maken voor de komende jaren, wat er allemaal nog aankomt. Maar ik ben ook wel benieuwd, als we het hebben over de vegetatie en over de bossen. En we gaan een hele tijd terug. Ja, hoe zag het er dan 100 jaar geleden uit op dat gebied? Ja, nou ja, de Veluwe zoals hij toen uitzag is wel echt wel wat anders als nu inderdaad. Hè? Hoe wij de bossen nu kunnen beleven en daarvan kunnen genieten. De Veluwe was zo rond 1880, wat Maarten ook al aangaf. Echt zeer sterk onder invloed van menselijk gebruik. Er was eigenlijk ongeveer geen bos meer over zo'n anderhalve eeuw geleden. En dat had zo zijn gevolgen. Dat had gevolgen dat de zandverstuivingen die hier aanwezig zijn bloot kwamen te liggen. En dat er letterlijk dorpen onderstoven. Dus dat was echt een bedreiging gewoon voor de mensen die hier leefden. Oh. Dus die verstuivingen moesten vastgelegd worden. Dus die zandverstuivingen werden bebost. Er werd bomen aangeplant om het zand op zijn plek te houden. En daarnaast was er ook begin vorige eeuw met de grote industrialisatie heel veel behoefte aan hout voor de mijnbouw onder andere. En de Veluwe was daar ook een van de zeer geschikte locaties voor om daar zo naaldbomen voor aan te planten. Dus er is ontzettend veel aangeplant op de Veluwe. Dus het was in één keer een heel veel bos. Maar dat was natuurlijk nog heel jong bos. Ja, ja precies. Ja. Een grote verandering dus. Het thema van deze podcast is een van de natste plekken zitten we hier. Mm-hmm. Op wat voor manier is dat nou een uitdaging voor het groen hier, voor de bomen hier? Nou ja, het is dan wel een van de nattere plekken op de Veluwe. Apeldoorn is inderdaad wel echt de natste. Mm-hmm. En we zitten hier wel echt op stuifzand. Alles wat hier valt, dat zakt ook heel snel weg. Dus de bomen die moeten daar snel bij zijn. En anders dan zit het alweer meters diep in de grond. Dus het systeem wat hier is, dat is natuurlijk voor een deel. Het is niet meer een helemaal natuurlijk systeem. Het bos wat hier groeit is vooral door mensenhanden aangelegd. Mm-hmm. En die bomen die hebben dus wel gauw last van veranderingen in het weer. Hè. Dus we hebben opeens 3 hele droge zomers gehad. 3 droge jaren eigenlijk. Niet alleen de zomers waren droog. Die extreme, dat merkten we terug in het bos. Doordat bijvoorbeeld de spanning, de sapspanning bij beuken echt gewoon zozeer afnam. Dat een beuk dat daar gewoon met windstil weer de kroon gewoon af kon breken waar je bij stond. En Peter, kun jij daar iets over zeggen? We zeiden het net al eventjes kort. Gebieden die droog zijn worden droger. Gebieden die nat zijn worden natter. Ja, kun jij daar iets over zeggen wat dat weer dan voor dit gebied de komende tijd gaat doen? Ja, het zijn dus plekken, hè, die droge plekken worden droger en natte plekken worden natter. Maar wat in Nederland, omdat het zo wisselvallig weer is, wat misschien nog wel een grotere rol speelt, is dat in droge periodes neemt de droogte in de toekomst, en dat zien we nu ook al gebeuren, verder toe. En dat heeft ermee te maken dat het gemiddeld is het inmiddels 2 graden warmer geworden in Nederland dan een eeuw geleden. En die warmte die zorgt in droge periodes voor meer verdamping. Dus heb je droog weer, een hoge drukgebied of een droge zomer, dan zorgt dat voor veel meer verdamping en dus voor veel meer uitdroging ook van het bos. En andersom, natte periodes, dus een natte zomer of een natte winter, zorgt dan ook om dat warme lucht veel meer waterdamp kan vasthouden. Ook voor veel meer regenval. Hè. Dus zo hebben we, wat in Nederland nog belangrijker is dan droge plekken, natte plekken, is droge periodes en natte periodes. En misschien Meerte kun je daar meer over vertellen, maar ik heb wel eens gehoord over een of andere kever of zo, die dan in die droge zomers ineens het bos enorm kan aantasten. Ja, nou ja, dat is de letterzetter, denk ik, die je bedoelt. En de letterzetter klinkt zo gezellig, letterzetter. Ja, maar dat leuk. Is hij dus eigenlijk niet. Het ligt eraan wat je doel is met het bos, hè. Wat voor visie erop zit. Is het echt een natuurbos of heb je een bos om daar hout te oogsten? Nou, voor dat laatste, dan ben je niet blij met een letterzetter, want die zorgt eigenlijk voor dat de bomen afsterven en dat het hout dan minder goed te exploiteren is voor houtproductie. Maar heb je te maken met een natuurlijk bos, zoals we hier in de Leuvense bossen om ons heen zien, dan hebben we geen monoculturen van fijnspar, waarbij het dan heel erg is als er zo'n letterinzetter in komt, omdat daardoor er eigenlijk dood hout komt. Dat is ook weer een plek, een bron van leven voor allerlei insecten en vogels. En het zorgt ook weer voor, eigenlijk is het een vorm van een natuurlijk proces, wat we juist heel graag zien in een bossysteem. Ja. En de vraag waar we mee begonnen, is dit gebied klaar voor al het weer dat er nog aan gaat komen de komende jaren? Nou, Ik denk dat we zitten hier in een bosgebied met al best wel een groot aandeel gemengd bos. We zijn er ook heel hard mee bezig in het beheer om het dat enorme aandeel met alleen maar naaldbomen, om dat eigenlijk meer te vermengen met loofbomen. Als je kijkt naar de hele Veluwe, dan mag er echt veel meer variatie aan soorten en meer structuur komen. Want dat zorgt voor een robuust systeem. En dat kan ook juist heel bestendig tegen die extreme periodes waar we het over hebben. Die we nog gaan krijgen. Zoals het er nu bij ligt, er moet echt nog heel wat gebeuren om te zorgen dat we gewoon een heel gezonde leefomgeving houden. Jij bent voorlopig nog niet klaar. Ik ben net aan de slag, Meert. Precies, ja. Gaan we nog eventjes naar het publiek toe. De vraag van de luisteraar, deel 2. Ja, en we hebben een vraag binnengekregen van Diana. En die is hier als het goed is ook. Hallo Diana. Hi Diana. Hallo. Welkom. Wat is je vraag? Ja, mijn vraag is... stel dat je in het bos loopt en je wordt overvallen door een onweersbui. Dat is natuurlijk niet zo prettig. Mijn collega's zeggen dan dat je het beste kan gaan schuilen onder de beuk. In het Ermeloos betekent dat beuken moet je zeuken. Dus beuken moet je zoeken. Ja. En dat je de eik moet wijken. Dus niet onder de eik. Dat is een volkswijsheid. Dat komt jou bekend voor. Ook Meerte, ik kijk meteen naar jou als bomenexpert. Ja, inderdaad. Voor eiken moet je wijken. En beuken zeuken. Het is inderdaad zo dat volgens mij de meest veilige plek is als je in het bos bent en je wordt overvallen door die onweerstorm. Ja. Onder een beuk. Ja. Ja. Ja. De vraag is natuurlijk een beetje waarom dat zo is. Ja. Dat is toch een heel lastig verhaal. Ik heb er een artikel bij gezocht, onder andere van de Universiteit van Wageningen, door een boomexpert. Ja, en die komt niet met een verklaring omdat dat de beukenbast glad is en dat die van de eik zo ruw is. Dat hoor je wel eens. Ja, dat is het niet echt. Hij zegt zelf dat het een beetje een fabeltje is van welke bomen je nou beter wel en niet kan hebben. Maar het is wel zo. Beuken, de buitenkant van de beuk is vaak bij een regenbui veel natter. Er zit echt een waterfilm daar overheen. En dat water dat geleidt de elektrische stroom heel goed. Dus je hebt goede kans dat als de bliksem inslaat bij de beuk, dat eigenlijk die stroom veel geleidelijker de grond inzakt dan bij een eik waar je, omdat die bast zo ruw is, dat je onderbrekingen hebt in de natheid en dat het dus minder goed die elektrische stroom geleidt. Dus misschien dat die gladde bast er toch wel iets mee te maken heeft. Ja, daarnaast nog een stukje toegevoegde wijsheid misschien, wat ik ook altijd wel heb gehoord, is dat je ook moet zorgen dat je zelf geen brug vormt voor een blikseminslag. Dus dat je ook altijd moet zorgen dat je benen bij elkaar houdt als je dan ook onder die beuk gaat zitten. En dat je ook best ook gewoon kan hurken in plaats van rechtop staan. Dat hurken, dat heb ik ook wel eens. Want als je stel dat je hier nou in dit open veld hier bent. Ja, dan zou ik naar de rand toe lopen en dan zou ik daar gewoon op mijn hurken gaan zitten. Dan ben je daar veiliger. Ja, precies. Ja. Ja. Het schijnt wel zo te zijn trouwens dat als je echt midden in het bos zit, laten we zeggen helemaal midden in de Veluwe, dat je dan eigenlijk relatief veilig bent tegen onweer. Het allergevaarlijkste is als je, laten we zeggen, door het open veld loopt en dan onder een boom gaat staan. Dan, dan zoek je de trail wel een beetje op, zullen we maar zeggen. Denk ik. Ja. Nee, precies. Oké, helder? Helemaal, dankjewel. Nou, dankjewel Meerte en Maarten voor jullie bijdrage hier en de uitnodiging hier in dit prachtige gebied. Yes. Dank ook aan ons publiek dat hier in grote getalen naartoe is gekomen en ook Natuurmonumenten waar we te gast zijn. Ik heb nog één dingetje trouwens voordat we echt gaan afronden, omdat deze aflevering toch ook wel een beetje over regen ging. Ik had namelijk zelf een vraag voor mezelf. Ik vroeg me namelijk af. Weet even niet meer zo goed wat het. We zijn er even uit geweest. Jij weet niet meer zo goed wat het format van de Weerman is. Nee, vraag aan jou stellen. Ja, nee. Maar soms dan heb ik ook heel af en toe zelf nog wel eens een vraag voor mezelf. Dus ik wilde dat uitzoeken. Ik vroeg me namelijk af, hoe groot is een regendruppel nou eigenlijk? En toen ging ik zoeken en blijkt dat er een hele mooie statistische verdeling is, zeg maar, in de grootte van regendruppels. Dus je hebt veel kleine druppels en weinig grote druppels. En het allerinteressantste artikel dat ik daarover las, was dat heel recent met hoge snelheidscamerabeelden is vastgelegd hoe het komt dat je kleine en grote druppels hebt. Want de oude wijsheid, dat is bijna 100 jaar is dat de theorie geweest. Dachten ze altijd van de kleine druppels onderweg van de wolk naar de grond, ja, die zijn nergens niet tegen een andere druppel aangebotst. Dus die bleven klein. En de grote druppels die ontstaan doordat kleine druppels in de lucht tegen elkaar aanbotsen. En dan worden en dan ze steeds vanzelf groter. Ja. Nou, door die hoge snelheidsbeelden hebben ze vastgesteld dat daar helemaal niks van klopt van dat idee. Hoe zit dat namelijk? Druppels die groeien allemaal onderweg naar beneden, doordat ze gewoon water opvangen overal vandaan. Maar die hele grote druppels, die stel je een beetje voor, als je een druppel moet tekenen, ja, dan zie je zo'n staartje, zo'n puntje, en dan zo'n hele dikke bol. Ja. Maar wat gebeurt er? Die bol die vangt op een gegeven moment zoveel wind, dat die druppel die wordt helemaal plat, een beetje als een pannenkoekje. En wat er dan gebeurt is alsof je een boterhamzakje opblaast. Dus die bol, die druppel, die wordt helemaal hol als het ware. En dus je hebt eigenlijk een soort parachutje van water. Zo ziet een waterdruppel eruit als die valt. En op een gegeven moment dan wordt die druk van die lucht in die waterdruppel te groot. En dan knapt die. Dus kleine waterdruppels die ontstaan door het uit elkaar knappen van grote waterdruppels. Maar eigenlijk, dus als we kinderen op de basisschool die een druppel tekenen, dan moeten we hem dus eigenlijk ook heel anders van. Ja, we moeten tekenen. Daar gewoon van af. We moeten naar die pabo's toe en zeggen: juffen, dit is meesters, helemaal fout. Die druppels mag je nooit meer zo tekenen. Nee, maar zoals Dick Bruna dus de druppel tekenen, dat kan gewoon echt niet meer. Nou, ik ben toch heel blij dat je deze vraag even aan jezelf hebt gesteld en hem ook zelf hebt uitgezocht. Dat is dan wel weer lekker handig voor ons. Precies. En dit was hem dan, de eerste aflevering van een nieuw seizoen van De Weerman on Tour. Ja, leuk hè. En volgende week dan zijn we er ook weer. Dan gaan we een ander weerfenomeen behandelen. Dan gaan we het namelijk hebben over hitte. En wat zijn nou de warmste plekken in Nederland? Dat zijn de grote steden. En daarom reizen we af naar misschien wel de warmste stad van Nederland. En dat is Eindhoven. Ja, en wil je nou bij een van de komende opnames zijn? Dat kan. Meld je dan eventjes aan via onze site. Dat is nporadio1.nl/deweerman. Daar vind je dan ook meteen de informatie over de verschillende locaties. Je kunt dat allemaal gratis doen. En vergeet je niet te abonneren, want dan verschijnen we vanzelf weer in je favoriete podcast-app. Bedankt allemaal. Dankjewel. Fleur Wallenburg en Peter Kuipers-Munneke. De podcast De Weerman. Tot ik vergeet. jou vergeet. En nog alleen maar lijkt te dromen. Van het debuutalbum Spinvis hoorde je voor ik vergeet uiteraard ook van Spinvis. Focus. Voor popmuziek moet je bij Leo Blokhuis zijn, voor geschiedenis bij Maarten van Rossum. Maar als je alles wil weten van de ruimte kun je het beste bij Hans Zimmerman zijn. Elke week neemt hij je in Zimmerman in Space mee op een buitenaards avontuur. En deze week... Ik aarzelde een beetje voor deze column, omdat het onderwerp wat neigt richting sensatie. Yes, he was sensational. Misschien kijkt u in een verloren moment wel eens naar van die YouTube-video's met de 10 ergste ongelukken. De 15 meest bizarre spookhuizen of de 7 grootste courgettes die ooit gekweekt werden. Nee? Nou, dat geeft ook niet, want zoiets gaan we echt niet behandelen. Maar wel een mysterieus ding uit het ruimtevaartverleden wat ik u niet wil onthouden. Zoals wel vaker in deze reeks columns spoelen we een stukje terug naar het jaar 1961. Er was toen sprake van een ruimtewedloop tussen Rusland en de Verenigde Staten. Op 12 april van dat jaar was het Rusland die voor het eerst de mens de ruimte inbracht. Cosmonaut Yuri Gagarin. The first hero of the space age receiving a hero's welcome today. Yuri Gagarin, the first man ever to circle the Earth in orbit, reports to his chief, Nikita S. Khrushchev, Prime Minister of the Soviet Union. Nog geen maand later probeerde de VS de schade in te halen door ook een mens de ruimte in te lanceren. Heden ten dagen kunnen we allemaal meegenieten als er weer eens een starship van SpaceX ontploft. Maar in de jaren 60 van de vorige eeuw werd voorzichtiger omgesprongen met informatie. No man can tell what tomorrow may bring. Dit was natuurlijk ook uit angst voor gezichtsverlies of om de andere naties geen inzage te geven in de ontwikkelingen. Zowel Rusland als Amerika maakten zich schuldig aan dit soort geheimzinnigheid. In 1963 werd de eerste vrouwelijke cosmonaut Valentina Tereshkova gelanceerd. U kunt aan de naam wel horen dat dit wederom een primeur voor Rusland was. Er gaat echter een hardnekkig gerucht rond dat dit niet de eerste vrouw in de ruimte was. What? Dit gerucht kreeg de naam The Lost Cosmonaut. Al vanaf de lancering van de eerste satelliet, de Sputnik 1... luisterden radioamateurs graag mee met de ruimtemissies van de verschillende raketlancerende mogendheden. Sputnik 1 zond met een 1-watt-zender uit op 2 frequenties, 20.005 en 40.002 megahertz. Hier waren alleen maar die piepjes te horen, maar als u zelf radio-enthousiasteling bent, zult u begrijpen hoe gaaf het is dat zelf te kunnen ontvangen. Twee Italiaanse broers pakten het groots aan. Achille en Giovanni Giudica Cordiglia. Zij luisterden naar Sputnik 1, Sputnik 2, de Amerikaanse Explorer-satelliet... en alles wat er maar gelanceerd werd en waarvan de radiofrequenties konden worden achterhaald. Hier is bijvoorbeeld hun opname van een transmissie van Sputnik 2... waar de hond Laika in een baan rond de aarde werd gebracht. De Russen vonden het destijds niet nodig de arme hond weer levend terug te brengen naar de aarde. Iets wat in 2021 waarschijnlijk tot rellen en protesten zou leiden, denk ik. De Italiaanse broers richtten een nog groter radioontvangststation in, wat de naam Torre Bert kreeg. Het werd gehuisvest in een oude Tweede Wereldoorlog bunker. Met nog meer precisie kon worden geluisterd naar de radiotransmissies van ruimtevaartuigen. Het eerste mysterieuze signaal dat zij ontvingen was op 28 november 1960. Dit was, even voor de context, dus nog een half jaar voor de officiële lancering van de eerste mens. Niettemin kunt u wel nagaan dat zowel Rusland als de VS bezig waren met het plannen van een bemande missie. Wat de broers Giudica Cordiglia ontvingen was het internationale SOS-Morse-signaal. Het werd zwakker en zwakker, wat zou kunnen betekenen dat het werd uitgezonden door een ruimteschip dat steeds verder van de aarde verwijderd raakte. Maar dat is natuurlijk geenszins bewezen en ook hoogst onwaarschijnlijk. Maar toch vreemd. In februari 1961 ontvingen zij het volgende signaal. Het klinkt een beetje als een hartslag en wat geheig. Nou is nog niet gezegd dat dit signaal uit een baan rond de aarde afkomstig was, maar het was wel toevallig dat Rusland rond die tijd een naar eigen zeggen onbemand ruimteschip had gelanceerd, wat later te pletter sloeg ergens in de Sovjet-Unie. Een paar maanden later luisterden de Italiaanse broers uiteraard ook naar de transmissies van de officiële eerste mens in de ruimte, Yuri Gagarin. Maar in mei 1961, dus vlak nadat Yuri Gagarin en Alan Shepard de ruimte hadden bezocht en de wereld voor altijd veranderd was, namen de broers het vreemdste signaal uit hun carrière op. Luister maar. Oké, het is in het Russisch. Een enkeling van u verstond misschien flarden van dit fragment, maar ik denk dat de meeste van u, net als ondergetekende, er geen bal van verstaan. Ze schijnt eerst te tellen tot 5 en te zeggen dat ze het heel warm krijgt. Ze vraagt of het niet gevaarlijk is en vraagt om een reactie van mensen. Die reactie blijft echter uit. Ze vraagt hoe ze iets kan verzenden. Ze zegt dat ze vuur ziet aan haar linkerzijde. Een paar keer wordt het getal 32 genoemd, wat graden Celsius zouden kunnen zijn. En tot slot vraagt ze of ze zal neerstorten. Een paar dingen kunnen we zeggen met enige zekerheid. De transmissie is in het Russisch en het is hoogstwaarschijnlijk een vrouw. No shit, Sherlock. Een en ander werd uitgezonden op een frequentie die gebruikelijk was voor de ruimtevaart en met een vorm van modulatie die de Italiaanse broers konden demoduleren. Er is echter geen bemande Russische ruimtevlucht bekend uit mei 1961. Officieel was German Stepanovich Titov de tweede cosmonaut die op 6 augustus 1961 pas werd gelanceerd. Hij was de vierde mens in de ruimte, na respectievelijk Yuri Gagarin, Alan Shepard en Gus Grissom eerder dat jaar. Maar van wie was dan deze Russische vrouwelijke stem? Wie naar de eerste ruimtemissies kijkt, ziet dat er bijzonder veel misging. We weten allemaal dat het Apollo 1 in brand vloog, maar minder bekend zijn bijvoorbeeld de volgende missers van de Sovjet-Unie. 12 oktober 1958, ontploffing van een Russische raket bij lancering. 2 januari 1959, eerste Russische satelliet die de aardse invloedssfeer verliet, miste de maan. 18 juni 1959, Russische lancering mislukt na 153 seconden. 15 april 1960, te vroeg afgebroken rakettrap laat onbemande missie falen. 16 april 1960, mislukte raketlancering. 4 januari 1963, onbemand ruimteschip weet baan rond de aarde niet te verlaten. 3 februari 1963, onbemand ruimteschip komt niet in een baan rond de aarde. En dit gaat nog een lange tijd zo door. Dat komt omdat ruimtevaart moeilijk is. Ook in 2021 zien we raketten ontploffen of horen we van missies waar defecten optreden. Dus het is ook niet zo dat ik wil benadrukken dat de Sovjet-Unie met name veel missers op haar naam heeft staan. Integendeel. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat het signaal dat de Italiaanse broers oppikten afkomstig was van de mislukte bemande missie waarbij de cosmonaut om het leven kwam. Op 24 april 1967 gebeurde iets dergelijks met de cosmonaut Kamarov die te pletter sloeg na het falen van zijn parachute. Er wordt wel eens tegengeworpen dat er geen radiotransmissies mogelijk zijn bij het terugkeren door de dampkring en dat de radio-uitzending dus wel gefingeerd moet zijn. Maar dat geldt voor een korte tijd waarbij ionisatie optreedt van de moleculen rond een terugkerend ruimteschip. Het is goed mogelijk dat de macabere uitzending van de Russische vrouw na dat moment werd uitgezonden. Net zoals de laatste woorden van cosmonaut Kamarov in 1967 gehoord konden worden. Ik denk zelf dat de Sovjet-Unie na het overdonderende succes van de eerste mens in de ruimte geen misser met een dode op een naam wilde hebben en er het zwijgen toe deden. Silence. Maar tot iemand naar voren komt met het echte verhaal, blijft het natuurlijk gissen. Mocht u nou zelf ruimtevaarttransmissies willen ontvangen, kijk dan eens op de website van de ARRL, de National Association for Amateur Radio. Of koop voor twee tientjes een RTL Software Defined Radio ontvanger waarmee u op uw computer naar uitzendingen kunt luisteren. Wilt u daadwerkelijk telemetrie van een kleine onbemande CubeSat ontvangen? Dan is er de FunCube-dongel. In een toekomstige column zullen we daar eens wat dieper op ingaan. En hey, wie hebben we daar? Hoi Hens, hier is Kelly. Je hebt iets te melden aan de luisteraars. Ja, kijk allemaal aankomende maandag naar mijn nieuwe documentaire Alleen met Jenever. 25 oktober, 21:55 op NPO 2. Tot de volgende keer. De podcast Zimmerman in Space. Meer kan je natuurlijk vinden in welke podcast-app dan ook, of op de website nporadio1.nl. Your dreams that don't settle down. There's a rising sound on Main Street as the day meets. Backseat of an endless trial. The safety belt's only a trap then, but it's stretching. Every day. A peek outside through the window blinds. Every day. It stops the tick of time. Every day. A bright side, and now you realize. Every day. A better day arrived. All we roll is out of touch. Always in a rush to reach a better day. Oh, it's always seeming. Sonmieu Everyday op NPO Radio 1. Dat was Focus alweer. Zometeen is hier gegaan met Raunak. Goedenacht. Goedemorgen. Hallo. Voor jou is het goedemorgen. Voor mij is het morgen. Ja, jij gaat nog terug je bed in. Ja, dat is gelijk. Ja. Waar ga je het zo meteen over hebben? Of fulltime werken de norm moet worden voor iedereen. Oké. Okay. Ja, je kan erover meepraten via 0800-1121. Okay. Heel veel plezier zometeen. Thanks. Jij slaapt maandag, lekker. Dankjewel. Maandag is Focus er weer met Ruben van Aften. Fijne vrijdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Rotterdamse politie heeft gisteravond 75 voetbalfans opgepakt rond de wedstrijd Feyenoord-Union Berlin. Zo'n 60 Duitse fans werden gearresteerd omdat ze wilden vechten met aanhangers van Feyenoord. Ze zochten naar cafés waar Feyenoorders zaten. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten. Feyenoord won de wedstrijd in de Conference League met 3-1. Steve Bannon, de voormalige adviseur van oud-president Trump, moet worden vervolgd voor minachting van het parlement. Dat vindt de meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De minister van Justitie moet er nu een besluit over nemen. Het huis steunt het oordeel van een commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari onderzoekt. Bannon zou op meerdere momenten een cruciale rol hebben gespeeld bij die bestorming. Maar hij weigert nog altijd te verschijnen voor een onderzoekscommissie. En op minachting van het congres staat een celstraf van maximaal 1 jaar. Marokko is bereid om gestrande Nederlanders snel naar huis te laten gaan met commerciële vluchten. De autoriteiten hebben toestemming gegeven voor repatriëringsvluchten naar Nederland. Sinds afgelopen nacht geldt een vliegverbod tussen Marokko en Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse overheid nam het besluit vanwege een mutatie van het coronavirus. Een onbekend aantal mensen dat naar Nederland wil, kan nu niet weg. Hoeveel vluchten er gaan en wanneer ze vertrekken, dat is nog niet bekend. En op een filmset in de Amerikaanse staat New Mexico is een vrouw om het leven gekomen door een ongeluk met een vuurwapen. Het werd gebruikt bij de filmopnames van een western met acteur Alec Baldwin en was geladen met losse patronen, zegt de sheriff. En wat er precies misging is niet duidelijk. 2 personen werden geraakt. 1 van de 2 overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Het is een vrouw van 42. Ze zou geen actrice zijn. Het weer nog. Vooral aan zee waait het flink. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag trekken er buien van noord naar zuid over het land. De zon schijnt af en toe en het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Raunak Kadaai. Ja, goedemorgen. Er zat even een vertraging in, dat was mijn schuld. Maar goedemorgen, het is vandaag vrijdag 22 oktober. En je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je hier meepraten over het nieuws. En 2 uur gaan we het hebben over marathons en hardlopen. Dus heb je daar een vraag over, bewaar die dan even. Want vanaf 5 uur kan je al je vragen stellen aan Oliver Heimel. En hij is de hoofdredacteur van Runner's World. Straks gaan we het dus hebben over fulltime werken. Maar eerst nog even nieuws van vandaag. Het is Fridays for Future en andere klimaatorganisaties hebben jongeren wereldwijd opgeroepen om weer de straat op te gaan voor het klimaat. De protesten komen iets meer dan een week voor de start van de klimaatconferentie in Glasgow. En het is vandaag Wereldstotterdag. Sinds 1998 wordt deze jaarlijks georganiseerd. En dit jaar richt de campagne zich op het geven van voorlichting aan ouders van kinderen die stotteren. Van alle jonge kinderen maakt namelijk 5-17% een periode van onvloeiend spreken door. Straks bij mij te gast, zoals ik al zei, Oliver Heimel. Hij kan ons alles vertellen over hardlopen en marathons. Heb je vragen? Dat kan vanaf 5 uur. Maar eerst wil ik het met je hebben over fulltime werken. Ja, want de groep mensen die meer uren wil draaien op het werk is aan het krimpen. Van alle Nederlanders tussen de 15 en de 75 jaar hadden zo'n 9 miljoen mensen dit jaar betaald werk. Van hen wilden meer dan 750.000 mensen wel meer werken. En 6 jaar geleden stond dat aantal nog op 1 miljoen mensen. De reden? We hechten steeds meer waarde aan zaken buiten het werk. Onze vrije tijd dus. We zijn in Nederland wereldkampioen deeltijd werken. En vooral onder Nederlandse vrouwen komt dit nog vaak voor. Hoofdeconoom van het CBS, Peter Heijn van Mulligen, legt uit waar dit door komt. Er wordt vaak gewezen naar de zorg voor kinderen. Nederland is wat dat betreft een heel conservatief land. Er is een hardnekkige minderheid van de Nederlanders die vinden dat vrouwen nu eenmaal beter zijn in het zorgen voor kinderen. Of dat het ook niet goed is als werkende moeders hun kinderen aan de opvang doen. Maar dat is niet het hele verhaal. Want ook als je kijkt naar jonge, hoogopgeleide vrouwen, ook daarvan werkt slechts een minderheid fulltime. En er zijn ook gewoon heel veel jonge alleenstaande vrouwen die minder dan 5 dagen de week werken. Dus nog geen kind of partner waar ze voor moeten zorgen. Die maken dan al heel vroeg die keuze. Ja. Ik vermoed dat dat ermee te maken heeft dat ze al wat voorsorteren op de eventuele komst van kinderen. Het kan natuurlijk een hele rationele beslissing zijn als je denkt van ja, over 5 à 10 jaar heb ik kinderen, dan ga ik toch